สมบัติของคนนี่คือความสามารถมีความสามารถมากก็คือมีสมบัติมีส่วนหนึ่งของความเป็นสมบัติมีความสามารถแล้วไม่ขยันไม่ทำอะไรเลยไม่ทำออกมามันก็ไม่มีอะไรเกิดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสมบัติขึ้นมาก็คือมีสมรรถนะแล้วก็ขยันหรือลงมือทำลงมือสร้างขึ้นมามันก็เป็นสมบัติแหละทีนี้จะรวยคนรวยคืออะไรนิยามของคนรวยก็ทำไมไม่เอาสามารถขึ้นกับสมรรถนะก่อนคือเมื่อกี้ก็มีสมบัตินะคนที่มีสมบัติแล้วก็ขยันมีคนที่ขยันนะคนที่สร้างสรรค์แล้วก็ขยันคนที่สามารถสมรรถนะแล้วก็สร้างสรรค์นี่แหละเมื่อสร้างสรรค์แล้วจะรวยก็ให้ออกไปโอ้แปลกดีเว้ยก็คือนั่นแหละคือคนรวยเพราะให้เขาได้มีให้เขาได้แหละคนรวยถ้ามีเลยไม่ให้เขาเนี่ยมันจะเป็นคนแสดงว่าความรวยอะไรเนี่ยแนวคิดหรือว่ามุมมองหรือว่าปัญญาความเข้าใจของคนทิฏฐิของคนมันอาตมาเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ความเป็นคนแล้วมีเหตุผลอธิบายเป็นคนสร้างเป็นคนขยันเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่มีสมบัติมีคนที่มีสมรรถนะแล้วก็สร้างแล้วก็ขยันสร้างสรรค์ออกมาคนนั้นน่ะเป็นคนเกิดสมบัติละมีสมบัติมันอยู่ในตัวเรานี่โจรปล้นก็ไม่ได้นะสมรรถนะความขยันเนี่ยโจรปล้นก็ไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นอกจากมันตกไฟมันไหม้ตัวเราหมดเลยอีกเรื่องนึงไฟไหม้ตัวเราหมดเลยก็ตายไปก็ไม่ได้ทำแต่มันก็อยู่กับคุณสมบัติมันก็อยู่กับกรรมวิบากของเรานั่นแหละมันก็อยู่ที่เราอ่ะแหละเป็นกรรมวิบากของเราเป็นอะไรที่สั่งสมเป็นสัญชาตญาณเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ฝังสั่งสมไปเป็นสมบัติวิบากนะถ้าขยันก็เป็นกุศลวิบากขยันถ้าขี้เกียจแล้วเป็นอกุศลวิบากมันก็เป็นของเราไปใครมีมากมีน้อยใครสั่งสมให้มันหนาแน่นแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยเป็นอินทรีย์พละนะวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละของใครสั่งสมบารมีของใครมาของใครนอกของคนนั้นน่ะขยันโกงก็เป็นสมบัติเหมือนกันเนี่ยมีนัยยะซ่อนมาอีกนะขยันโกงขยันเก็บขยะเนี่ยก็เป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของคนอย่างนึงนะขยันกระเม็ดกระแหมขยันอะไรก็แล้วแต่ขยันอย่างนั้นขยันอย่างนี้มันมีเชิงย่อยไปอีกเยอะแยะจะขยันทำอย่างไหนล่ะเป็นกุศลก็เยอะแยะเป็นอกุศลก็มากหลากหลายเชิงไหนเชิงไหนถ้าใครฉลาดใครรู้ว่าเราน่าจะฝึกฝนอิริยาบถนี้กรรมกิริยานี้คุณธรรมอย่างนี้เราน่าจะฝึกฝนเราก็สั่งสมสั่งสมเข้าไปก็เป็นอินทรีย์พละเป็นอินทรีย์พละของเราเองเกิดขึ้นจริงเป็นจริงเป็นจริงขึ้นเรื่อยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดมาจากเราไปเอาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตาทวดเอามาจากที่นนทินีไปโกงมาจากใครไปแย่งชิงมาจากคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่เลยกรรมเป็นของของตนกรรมนำพากรรมเป็นเผาเป็นพันกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นทุกอย่างเป็นของตนเป็นมรดกเป็นทายาทของกรรมเราต้องรับมรดกของเราเองเนี่ยลึกซึ้งและจริงที่สุดพิสูจน์กันแล้วพวกเราก็มาฟังที่อาตมาเอามาพูดเอามาอธิบายคนอย่างพระพุทธเจ้าสั่งสมสมบัติโอ้โหสั่งสมสมบัติมาไม่รู้กี่นานับชาติอย่างที่มีภูมิปัญญาแล้วนะแต่ท่านก็สะสมสมบัติของท่านปาตลอดจนกระทั่งถึงปางสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าสุดยอดมีสมบัติแล้วล่ะเสร็จแล้วก็เป็นคนยังไงพอสุดพอรู้รู้ตัวแล้วโอ้สมบัติเรามีเยอะแยะเพราะงั้นก็เอาเลยแสดงความรวยโยนหมดแล้วก็เดินออกมาบวชตั้งแต่บวชจนกระทั่งปรินิพพานใครจะเอามาคืนอีกเท่าไหร่ก็ทรงใช้ไปเท่าที่มันเป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ได้เป็นของตัวไม่ได้ทรงใช้เพื่อตัวเองที่จริงท่านเองท่านบริสุทธิ์ท่านยิ่งกว่าอาตมาท่านไม่ต้องรับอะไรเลยตั้งแต่ท่านให้คารวะนั่นแหละซึ่งเป็น บริวารเป็นไม้เป็นมือทำไปเองหมดเลยไกลห่างท่านสะอาดกว่าอาตมาเยอะอาตมาเนี่ยต้องคลุกต้องเปื้อนต้องยับต้องงอนอย่างนี้ต้องแหมเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอะไรทำอะไรให้พระเจ้าท่านสบายไม่ต้องห่วงเลยใครทำใครจะเอามาให้อย่างงอนอย่างนี้อะไรไม่ท่านไม่เกี่ยวไม่ต้องแปดเปื้อนเอ้ามีบริวารจัดการไปอีกชั้นนึงต่างหากเสร็จท่านไม่ต้องแตะไม่ต้องต่องอะไรเลยได้สะอาดหมดจดโอ้โหสุดยอดบริสุทธิ์สุดยอดสะอาดใช่ไหมสุดท้ายก็ปรินิพานไปแล้วจบความเป็นคนที่เกิดมาวนเวียนในวัฏสงสารไม่รู้อีกไม่รู้นานับชาติกว่าจะตั้งแต่ต้นหาที่ต้นไม่เจอระลึกชาติไปดูแล้วว่าโอ้เราเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เจอหาที่ต้นไม่เจอแต่ที่ปลายทุกคนก็เข้าใจถ้าศึกษาอ๋อที่ปลายท่านก็จบตรงนี้ปรินิพพานจะจบสุดยอดแล้วเกิดมาในวัฏสงสารนี้ที่จะแสวงหาเอาได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดยอดที่สุดที่คนควรจะพึงได้พึงถึงไม่อาตมาไม่มีคนในมหาจักรวาลนี้ที่ไหนที่จะได้ทรัพย์สมบัติได้สิ่งวิเศษเท่าที่คนพึงจะมีจะได้สุดยอดไม่มีใครเท่าพระพุทธเจ้าอาตมาถึงจะพยายามเป็นคนอย่างนั้นให้ได้เกิดมาในวัฏสงสารนี้เอาแค่เป็นอรหันต์แค่นั้นมันยังไม่เต็มที่เอามันแค่เอาพระพุทธเจ้านี่เนาะเกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยแสวงหาเอาแต่มันได้สุดยอดนี่เลยแล้วแต่ค่อยบายบายเลิกไปวัฏสงสารนี้เราพิสูจน์มาถึงวันนี้ได้อริยคุณมาบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเชื่อมั่นเราจะเชื่อมั่นก็เพราะเราเป็นเรามีเรารู้ว่าโลกียรสมันเป็นอย่างนี้เพราะเราได้ชิมได้เคยสัมผัสเลิกละโลกียรสเลิกละไปลดลงไปลดลงไปลดไปลดไปจนนั้นลดได้น้อยๆจนลดได้มากลดได้หมดรสหมดอัตสาทะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงนะโลกุตระกับโลกียะรสที่เป็นอัสสาทะกับวิมุตติรสวิมุตติรสมันเป็นยังไงแล้วคุณจะเชื่อไหมว่าวิมุตติรสนั้นยอดกว่าโลกียรสนะคุณจะเชื่อไหมก็คุณต้องมีจริงๆซับซาบจริงๆว่าอ๋อวิมุตติรสนี่มันยอดกว่าทำเอ้ยมันยอดกว่าโลกียรสอย่างนี้นี่จริงเอาอันนี้พิเศษคุณก็ตัดสินของคุณเองนะและคุณก็มั่นใจเองเป็นเองได้เองอาตมาเชื่อในสัจจะพวกนี้ถ้าไม่มีสัจจะพวกนี้เนี่ยมันก็คือหลอกกันถ้ามันไม่ใช่จริงใช่ไหมมันก็เป็นหลอกมีอย่างที่ไหนคนมาหมดรสหมดไม่เอาแล้วว่าสบายสุขพิเศษอะไรก็มันขัดแย้งมันทวนกระแสกับโลกียะใช่ไหมโลกียะคนทั้งโหทั้งโลกเลยทั้ง 5,000 ล้าน 6,000 ล้านคนในโลกนี่เขาก็ล้วนแล้วแต่สะสมโลกียะกันทั้งนั้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไอ้นี่ไม่จริงหลอกมาไม่อยู่หรอกหลอกมาไม่ได้หรอกหลอกมาจนกระทั่งคุณบ่ได้วิมุตติรสละโอ้โหหลอกนี่ว่าใช่ไหมมันก็ต้องเห็นว่าหลอกแน่ๆเลยคุณก็กลับไปแต่พระพุทธเจ้ากลับว่าถ้าได้วิมุตติรสได้ถึงที่สุดแล้วนี่นะเป็นตัทธตาอวิทตาอนัญญตตาแล้วนี่นะโอ้โหสิ่งนี้มันไม่เวียนวนไม่เปลี่ยนกลับมันนิจจังทุวังสัสตังมันเที่ยงแท้มันยั่งยืนมันมั่นคงเด็ดขาดมันอวิปริณามธรรมังมันไม่แปรไม่เปลี่ยนเป็นอื่นไปอสังหิรังไม่มีอะไรจะมาหักล้างอันนี้ลงไปได้อีกด้วยอสังกุปปังไม่กลับกำเริบอีกเลยตายแล้วไม่ฟื้นเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเลยสนิทพระองค์ก็ยืนยันในนี้ท้ายๆเราจะเจอเลยมันจะจบตรงเป็นองค์ประกอบหรือว่าคุณภาพของความเป็นวิมุตติความเป็นนิพพานสมบูรณ์ นั่นน่ะมันจะเป็นลักษณะเที่ยงแท้อย่างนั้นนะมันจะไม่กลับกรอกมันจะไม่เป็นอะไรไปอีกเลยอาตมาก็มั่นใจในสัจจะอันนี้เพราะแม้จะมีน้อยเกิดคนเดียวก็เที่ยงแท้คนเดียวก่อนแน่นอนคนเดียวก่อนเกิด2คนก็เที่ยงแท้2คนเกิด3ก็3เกิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเกิดมาเรื่อยๆตั้งแต่โสดาคุณอริยะโสดาสกิทาไปเรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่โสดาพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วคุณโสดาคุณสมบัติพอเข้ากระแสโสดาปัณณะแล้วเป็นไงมีแซดอาจารย์มานะฟู่แสงผู้หรือฟู่อาจารย์มานะฟู่แสงหรือผู้แสงไม่รู้นะเขียนมาอ่านเป็นฟู่ก็ได้เป็นผู้ก็ได้เพราะว่าตัวพอมีหางออกไปน้อยๆเนี่ยพอมีหางมันก็รู้จากพิษณุโลกช่วยรอรับโทรศัพท์อีก10นาทีจะมีโทรศัพท์มาบอกว่าญาติเสียชีวิตว่างั้นนะบอกญาติเสียชีวิตนี่ก็ญาติเสียชีวิตคนหนึ่งไปเมื่อกี้นี้โทรศัพท์และโทรศัพท์เมื่อกี้นี้เหมือนกันแซมดินน้องสาวเสียเมื่อกี้เนี่ยมารับโทรศัพท์เมื่อกี้เราก็ขอกลับไปก่อนน้องสาวเสียชีวิตนี่ก็บอกว่าญาติเสียอีกละก็เห็นหลัดอย่างนี้แหละคนเรานะก็ถึงเวลาครับเกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็หมุนเวียนอย่างนี้แหละกี่ชาติก็แล้วแต่คุณรู้จักวัฏสงสารแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานทีนี้เกิดมาเป็นชีวิตแล้วเราไม่มีจุดมุ่งหมายอาตมาบอกแล้วว่า1เขาไม่รู้นี่ไม่รู้1ไม่รู้จุดหมายของชีวิตไม่เชื่อว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือนิพพานเขาไม่เชื่อหรอกเขาก็ลงอยู่กับโลกีย์เนี่ยนะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกียสุขนี่ตัวหลอกหนักดอหลอกหนาหลอกก็อยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่ก็ฟังก็รู้ว่ามันชั่วอย่างกินยาไงไปกินยาบ้าอย่างเงี้ยมันชั่วก็รู้กันอยู่นะแต่ก็ยังไปกินก็ใครมันไม่รู้ล่ะนี่ฟังหูได้ยินเสียงตามีตาดูตั้งแต่เด็กจนโตทั้งนั้นทั่วบ้านทั่วเมืองก็รู้อยู่มันไม่ดีมันก็แปลกเนาะเฮ้ไปกินมันทำไมก็รู้อยู่มันไม่ดีกินก็ไปจะติดก็รู้นะมันติดแล้วก็ออกยากก็เห็นอยู่ทั้งนั้นน่ะรู้กันทั้งนั้นน่ะไปกินจนได้จะติดจนได้เฮ้มันเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกัน อยากรู ้ ฮะ อยากรู้ก็ทำไมมันไม่ชัดเจนยังไงไม่รู้ได้ยังไงก็เห็นเขาติดกันอยู่อย่างเดือดแยะก็พูดกันอยู่นะเต็มบ้านเต็มเมือง ปวดเก ่ ง อ๋อนี่แล้วเก่งไปติดยานี่แล้วเก่งเขาไม่ติดอย่างเขาเออชะไปอวดเก่งทำไม เด็กเ รา ที่จบไปชอบเด็กที่จบไปจะอวดเก่งว่าเดี๋ยวเราไปสัมผัสแล้วเรา น่าหลายอย่างพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปเที่ยวสัมผัสไม่ต้องสัมผัสหรอกองค์ประกอบอื่นมันมีหยาบกลางละเอียดนะมันก็แซงอย่างเงี้ยเอาละขยายเดี๋ยวขยายความไปอีกก็เลยไม่ต้องอธิบายอันนี้พอดีนะอีกจุดหนึ่งอีกอันหนึ่งที่คนเราไม่เชื่อหรือว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้และไม่เชื่อหนึ่งไม่รู้ว่านิพพานนี่สุดยอดแห่งสมบัติมนุษย์แล้วก็ไม่เชื่อไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อรู้อาจจะหลายคนรู้ว่านิพพานดีแต่ยังไม่เชื่อรู้แต่ยังไม่เชื่อที่จริงยังไม่เชื่อจริงๆในพวกคุณนี่ก็เถอะนี่ไม่รู้จะเชื่อจริงไม่จริงไม่รู้เห็นหน้ากันหลัดเนี่ยไม่รู้จะวกเวียนไปเอาโลกียะอีกหรือเปล่ายังไม่รู้นี่เห็นหน้าเนี่ยโอ้โหดูทำหน้าสลอนนะเนี่ยไม่รู้เอาจริงหรือเปล่าเราตอนนี้ก็จริงจริงค่ะจริงครับตรงนี้คือรู้นะรู้ในโลกคนโลกนี่ก็รู้ว่านิพพานเขาก็พูดกันมาบอกว่าเออเราก็เป็นพุทธอะไรก็แล้วแต่ว่ามันดีสุดยอดนิพพานเนี่ยคนควรได้ถึงนิพพานสุดยอดแต่ไม่เชื่อยังไม่ขึ้นกันอินทรีย์ไงยังไม่เชื่อฟังยังไม่ทำตามหรอกเชื่ออย่างนั้นอ่ะบางคนก็เชื่ออ่อนๆใช่ไหมเฮ้ยมันจะไปสู้กินก๋วยเตี๋ยวหมูสับนี่สวรรค์กว่าเลยนี่ผ่านนี่เพลินอะไรก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแดงนี่ยังมันกว่าเลยสวรรค์กว่าใช่ไหมอันนั้นเป็นสุขกว่านี่ผ่านเนี่ยสุขอย่างยิ่งเออ นิพพานังปรมังสุขขังภาษาไม่เชื่อนะสองที่สำคัญก็คือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากฟังอีกเหมือนกันทั่วไปก็พูดกันอยู่กรรมมีกฎแห่งกรรมละครกฎแห่งกรรมโอ้โหเจ้ากรรมนายเวรอะไรละครอะไรเจ้ากรรมนายเวรนะออกดังเลยนะดังเจ้ากรรมนายเวรอะไรไม่เชื่อกรรมอย่างนั้นยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่อธิบายกรรมแค่นั้นอาตมาอธิบายกรรมให้บางคนฟังเห็นไหมลึกซึ้งกว่านั้นอีกเรื่องของกรรมต่างๆแล้วก็ควรจะสั่งสมกรรมวิบากเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมเป็นของของตนเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็มาบำเพ็ญเรื่องกรรมนี่แหละกรรมวิบากกรรมเป็นของของตนแล้วพระเจ้าก็ตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนอะไรไว้หมดสอนอะไรไว้ก็เพื่อให้รู้จักเรื่องกรรมเรื่องวิบากเรื่องกรรมเป็นของของตนนี่แหละเชื่อ4อย่างกรรมมีวิบากมีกรรมเป็นของของตนความตรัสรู้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นรวมหมดความตรัสรู้ของพระเจ้าที่เอามาทรงมาสั่งสอนมาทรงสั่งสอนทั้งภาคทฤษฎีภาคปริยัติปฏิบัติให้เห็นบอกอธิบายปฏิเวทต่างๆให้ฟังด้วยบอกอย่างงี้นะวิมุตติเป็นอย่างงี้นิพพานเป็นอย่างงี้อาการว่างอาการมันคงแข็งแรงทุวังสัตตังอะไรเป็นอย่างงี้อะไรก็พูดเป็นภาษาสื่อให้มาพิสูจน์ก็เกิดจากกรรมทั้งนั้นนะคุณมาพิสูจน์ด้วยกรรมนั่นแหละมาปฏิบัติมากระทำกระทำแล้วก็จะสั่งสมเป็นวิบากแล้วก็เป็นของคุณคุณสั่งสมถึงขั้นวิมุตต์ได้นิดนึงก็เป็นของคุณวิมุตต์เนาะมากขึ้นก็เป็นของคุณสุดท้ายวิมุตต์เต็มเปี่ยมก็ของคุณต่อจากวิมุตต์ไปจะสั่งสมสัมมาสัมโพธิญาณอีกอะไรก็ของคุณนั่นแหละนั่นแหละเป็นของแน่ที่สุดเลยเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นสมบัติแหมมันชัดมั้ยกรรมนี่แหละเป็นสมบัติที่แน่ที่สุดอะไรมันจะเป็นสมบัติเพชรนินจินดาเข้าของลาภยศสรรเสริญรสอร่อยเคยกินอะไรชอบลูกชิ้นปิ้งหรือชอบส้มตำอะไรเคยกินมามั้ยอร่อยใช่มั้ยถึง100ครั้งยังไหนเก็บไว้ในเซฟไหนเอามาดูสิอยู่ไหนเซฟอร่อยอะจ่ายตังค์ไปเพื่อมันเท่าไหร่จ่ายบ้าๆบอๆไปที่บอกว่าแม่วิเศษยอดเยี่ยมนี่มันเป็นสุขเป็นอร่อยเนี่ยโลกมันหลอกเราหกเขมรตีลังกาหลอกเท่าไหร่ก็จ่ายอย่างสวนี่จ่ายทีนึงให้อีหนูให้เด็กเล็กไปทีละ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกเหมือนกันมาทีให้ทีละ 20,000 ให้เราเอามาให้แหมทำงานอะไรได้เยอะเลยแหมมันไม่น่าเสียดายเนาะมันมากว่านั้นอีกอย่างพวกอาเซียไปอุ้มพวกไอ้เลี้ยงพวกดาราดาเลอเนี่ยซื้อรถทีละคันละเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านสร้างบ้านเนี่ยโอ้มันแหลกเราไปแหลกเมียก็มีนะต้องหลบเมียด้วยนะเสร็จแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินอีกต่างหากนะแลกความสุขแลกความอะไรของเขาก็ไม่รู้เห็นไหมคนเรามันนู้มันยอดเลยนะกลัวก็กลัวแต่ก็เอาเสียก็เสียฉิบหายก็ยังเอาอีกนะโอ้โหคนเราดูสิเนี่ยมันทนได้นะทำสิ่งที่เอกนึกว่ามันสุดยอดอร่อยสุดยอดวิเศษอะไรก็แล้วแต่แลกได้ทุกอย่างทำชั่วแลกก็ยังเอาลำบากลำบนยังไงก็เอามาลำบากลำบนอย่างนี้หน่อยเป็นไรได้สิ่งที่เป็นกรรมอันดีด้วยเป็นสมบัติอันดีด้วยเพราะงั้นพวกเราทราบซึ้งในกรรมให้ดีสั่งสมเถอะไม่มีกรรมไม่มีใครทำแทนใครทำแทนใครไม่มีเราทำเราเป็นเราทำเราสั่งสมเป็นสมบัติของเราคิดนิดนึงกันเป็นมโนกรรมของคุณพูดออกไปก็เป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมของคุณลงมือกระทำเต็มที่เป็นกรรมมันตะก็เป็นกรรมของคุณยิ่งเต็มที่เป็นกรรมมันตะพร้อมสับเลยทุกกรรมกริยาทุกอย่างพร้อมลงตัวองค์ประกอบองค์รวมเต็ม เรียกว่ากัมมันตะมันก็มีผลสูงผลแรงมีน้ำหนักความเข้มสูงทำเต็มที่ลงไปทำแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่เอาไม่ได้ทั้งนั้นระวังเนี่ยเผลอพลาดเอายังลบๆเอานี่ลบแก้มันแก้ไม่ได้ลบก็ลบไม่ได้เพราะอย่าให้มันผิดให้มันเป็นกุศลไปจริงๆอกุศลแม้นิดแม้น้อยอย่าทำเลยทำมาเยอะแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องให้มันมีฤทธิ์ทางกุศลนี่มันกลบมันฆ่ากันไปในตัวซึ่งมันก็ลบฆ่ามันไม่ได้เหมือนกับว่าทำแก้กลับอย่างดื้อๆก็ไม่ใช่มันซับซ้อนลึกซึ้งจนกระทั่งเป็นอจินไตยคิดไม่ออกมันไปแก้น้ำหนักทำอย่างไรเราคิดไม่ออกแต่มันก็เป็นไปอย่างนั้นนะอำนาจของกรรมพระเมื่อเชื่อกรรมคนก็จะระวังกรรมยิ่งมาเรียนรู้กุศลอกุศลอย่างลึกซึ้งละเอียดอย่างที่เรากำลังพูดกันถึงเนี่ยมันไม่เข้าใจว่ากรรมตัวเองทำกุศลหรืออกุศลหลงผิดว่าทั้งที่ตัวเองทำอกุศลนั่นแหละถึงนึกว่าเป็นกุศลเนี่ยมาหลงผิดได้อย่างที่อธิบายมานี่ก็ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เราอาตมาก็ตามประสาอาตมาและไม่ได้เป็นคนเก่งคนแก่งอะไรเกินแล้วต้องยกให้พระพุทธเจ้ามันเก่งสุดขนาดอาตมาก็แค่นี้แหละนะต้องใช้สำนวนนิติภูมิกิ๊กก๊อกอย่างโพธิรักนะกิ๊กก๊อกอย่างโพธิรักก็รู้ได้แค่นี้กับบรรยายแค่นี้นะพยายามกันนะเรื่องกรรมเรื่องวิบากของใครเรื่องกรรมเรื่องวิบากของใครของใครก็สั่งสมให้ดีทีนี้มาต่อหน้า28ความสามารถเหนือมนุษย์ วิชาทั้ง9นั้นน่ะไม่ใช่ความสามารถที่ชอบเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องฤทธิเดชวิเศษแบบประหลาดประหลาดที่น่าถึงน่ามหัศจรรย์ดังที่ทั่วไปหลงผิดกันเช่นมโนมยิทธิพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามารถเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ดังนี้เป็นต้นก็มักจะเขวไปเข้าใจว่าเป็นการเนรมิตกายแบบเนรมิตเป็นตัวคนที่มือจับต้องสัมผัสได้เป็นแท่งเป็นก้อนของมหาภูตรูปอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่เนรมิตอย่างนั้นนะแต่ก็มักเข้าใจอย่างนั้นน่ะนะเข้าใจว่าเนรมิตกายนะเนรมิตกายอื่นจากกายนี้พอท่านตรัสว่างี้ก็เอาเลยเข้าใจอย่างนั้นทั้งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในคือหมายคำพูดเลยมีรูปเกิดแต่ใจมีรูปเกิดแต่ใจก็คือมีรูปเกิดแต่เฉพาะใจมีรูปของใจใจเป็นรูปไม่ใช่กายเป็นรูปไม่ใช่มีกายนะมโนมยะเนี่ยรูปอันเกิดแต่ใจมโนมยะรูปสำเร็จด้วยใจรูปอันเกิดที่ใจสำเร็จอยู่รูปเป็นรูปที่เกิดที่ใจเท่านั้นรูปของใจจิตตชรูปหรือรูปประจิตมันไม่ใช่รูปตัวตนโฉมมีมหาภูตรูปมีดินน้ำลมไฟไม่ใช่เลยนะท่านก็ตรัสประกอบอยู่ในนั้นนะมโนมยิทธิในคำอธิบายของท่านมีอันนี้ด้วยมีรูปเกิดแต่ใจซึ่งหมายถึงเรื่องของใจในใจเท่านั้นเพราะรูปที่ว่านี่คือนามกายซึ่งเป็นกายของนามธรรมไม่ใช่กายของรูปธรรมที่เป็นรูปเป็นร่างมีเนื้อหนังมังสาอะไรอย่างนั้นจริงอยู่ท่านตรัสว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องในความหมายใครเคยอ่านมโนมยิทธิเนี่ยมีรายละเอียดมีพลความว่างี้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องแต่นั่นมันก็เป็นความหมายของอวัยวะที่ใจในใจอินทรีย์ของใจในใจเพราะมันหมายถึงเฉพาะเรื่องของใจในใจในวงเล็บมนสิของใจมันเรื่องของใจในใจเลยเท่านั้นมันเป็นงานทำใจในใจคือมนสิการและสำเร็จกันที่ใจมโนมยะมันเป็นที่ใจเท่านั้นสำเร็จกันอยู่ที่ใจเป็นรูปจิตเป็นเรื่องของใจเท่านั้นมันไม่มีกายไม่มีมหาภูตรูปเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจะเนรมิตหรือสร้างขึ้นมาก็เป็นการสร้างรูปอันเกิดที่ใจซึ่งเกิดแต่ใจวงเล็บมโนมยะเนรมิตหรือสร้างให้เกิดอยู่เฉพาะที่ใจในวงเล็บมนสิเท่านั้นไม่มีอะไรออกมาภายนอกซึ่งเกิดชนิด นี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนินะซึ่งการเกิดชนิดนี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิเป็นการผุดเกิดหรือคลอดเกิดกันอยู่เฉพาะในใจวงเล็บมันโอปปาติกะโยนินะซึ่งการเกิดชนิดนี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิเป็นการผุดเกิดหรือคลอดเกิดกันอยู่เฉพาะในใจวงเล็บมนสิเนี่ยมนสินี่แปลว่าที่ใจในใจมันก็เรื่องของใจเท่านั้นเองตรงที่ใจนั่นแหละมันไม่ไปที่อื่นมันไม่ไปตรงที่อื่นมันไม่เป็นอันอื่นมันใจของใครอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ละใจเท่านั้นมันเกิดอะไรเป็นอะไรก็อยู่ที่ใจนั่นนะมนสิไม่ใช่เรื่องของรูปธรรมหรือเรื่องกายภายนอกเลยใจเกิดใจเป็นแต่ในใจที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเหมือนไส้หญ้าปล่องที่ชักออกจากหญ้าปล่องหรือเหมือนงูถอดออกจากคราบหญ้าปล่องก็อันเก่าไส้หญ้าปล่องก็อันใหม่หรือคราบก็อันเก่างูก็อันใหม่มีของใหม่เกิดส่วนสำคัญของตนครบครันเหมือนเก่าแม้เกิดอยู่ที่เก่าวงเล็บในร่างเดิมแต่ใจก็เกิดใหม่สู่โลกใหม่ในวงเล็บปรโลกหรือก็คือโลกุตระนะเพราะการเกิดชนิดนี้ก็ใจเท่านั้นเกิดนะสรุปมโนมยิทธิก็คือมีความรู้ความสามารถอันพิเศษแบบพุทธวงเล็บวิชาถึงขั้นทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลงวงเล็บอนุสาสนีถูกตรงเป็นผลสำเร็จหรือบรรลุธรรมในเรื่องเนรมิตหรือสร้างการเกิดทางใจได้สำเร็จวงเล็บมโนมยะจนเป็นคนโลกใหม่พบใหม่ที่เรียกว่าโลกุตระได้จริงเป็นจริงคนที่ทำเรื่องอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อันเรียกกันว่าปาฏิหาริย์เมื่อเป็นปาฏิหาริย์เฉพาะในเรื่องของอนุสาสนีในวงเล็บคำสอนพระของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อดับอวิชชาหรือพาไปสู่นิพพานจึงชื่อว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสสอนท่านไม่ได้สอนอิทธิปาฏิหาริย์ท่านไม่ได้สอนอาเทศนาปาฏิหาริย์ท่านเบื่อระอาท่านเกลียดชังท่านไม่แต่ท่านก็ไม่ได้ไประรานอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ท่านไม่ได้ไประรานไปลบหลู่ไปข่มไปเบ่งอะไรเขาเป็นแต่เพียงว่าท่านเองท่านไม่เฉพาะตัวท่านท่านเกลียดชังท่านไม่เอาท่านเบื่อระอาและท่านก็ไม่ได้เอามาสอนแต่ลูกศิษย์ที่ชอบจังแล้วก็เอามายัดเยียดเข้าไว้ในศาสนาพุทธแล้วสำแดงกันอยู่เลยนะอวดว่านี่แหละพุทธสอนเป็นนี่แหละโอ้โหสำเร็จวิชาพุทธปาฏิหาริย์ก็จะเขวไปหาอิทธิเขวไปหาอาเทศนาทั้งในพระพุทธเจ้าท่านตัดไปจริงๆส่วนใครจะเป็นจะมีไปตามบารมีก็เรื่องของใครมันก็มีได้เป็นได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่วิชานี้นะไม่ใช่วิชาการอันนี้ไม่ใช่เรื่องของนี้มันเรื่องของพูดแยกให้ชัดๆก็คือนั่นมันวิชาโจรอย่าไปเอามาเรียนไม่ใช่วิชาโจรมันไม่มีในโลกแยกให้ชัดนะฟังแล้วก็เหมือนลบหลู่เขาอะนะฟังเหมือนก็แยกว่าอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เป็นวิชาของโจรมันก็ไปดูถูกดูแคลนเขาที่พูดนี่แยกให้ฟังก็นู่นเขาเรียนกันเขาชอบกันเขายินดีกันก็ว่ากันไปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เขาเรื่องวิชาอย่างนั้นเหมือนวิชาของโจรเมื่อเราจะมาเอาวิชาของสมณะหรือของพระพุทธเจ้านี่แล้วอย่าไปเอามาวุ่นวายเรื่องนั้นแต่คุณอาจจะเคยมีวิชานี้ในตัวแม้มีก็อย่าเอามาแสดงเป็นได้มีได้มันเป็นได้ไม่ได้ปฏิเสธว่าในโลกนี้ไม่มีวิชาของโจรมีไม่ใช่ไม่มีดีไม่ดีเราเอาไปเล่นมาแล้วไปเรียนมาแล้วเหมือนโลกีเนี่ยคุณก็ไปรู้ไปเรียนมาอย่าเอามาเลอะเทอะที่นี่เลยรู้แล้วก็เลิกอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนไปสู่นิพพานสอนให้เป็นอริยบุคคลสอนให้พ้นทุกข์สอนให้มันมีความสุขอันนี้ประเสริฐกว่า ปฏิบัติศีลอย่างนี้สิแล้วก็เกิดขัดเกลาเป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาแล้วก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะอย่างนี้สิท่านสอนอย่างนี้พร่ำสอนอย่างนี้ใครทำตามคำสอนนี้มีมรรคมีผลได้นั่นแหละปาฏิหาริย์ได้มรรคได้ผลนี่แหละปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อย่างนี้แหละคือปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนย้ำแล้วย้ำอีกสอนปากเปียกปากแฉะสอนจนท่านตรัสว่าเราสอนเธอจนเหมือนกำมือแบสอนหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเหมือนสองกำมือแบเราสอนอย่างกับกำมือแบแล้วไม่มีอะไรหมดแล้วสอนอย่างนี้อาตมาว่าไม่ใช่แบธรรมดาละขูดออกไปอย่างแบนี่ด้วยขูดสอนจนหน่อยไม่รู้จะสอนยังไงแล้วทำให้ได้ตามที่สอนนี้ให้มีมรรคมีผลให้มีเป็นจริงเป็นจังตามคำสอนโสดาเป็นอย่างไรสกิทาเป็นอย่างไรอนาคาเป็นอย่างไรกิเลสมันลดเป็นอย่างไรทำให้มันถึงเข้าถึงทำให้เป็นลดละมันขี้เกียจนักนี่จะมีใจไฟลุกจะทำขยะกันมั่งไหมเนี่ยสามอาชีพกู้ชาติเนี่ยมันจะกู้ชาติไหวไหมเนี่ยถ้าเผื่อว่าพวกนี้มันไม่แข็งแรงจริงนะกสิกรรมก็เหยาะแยะปุ๋ยที่ว่าเรามันเป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยดีปุ๋ยอะไรที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วเนี่ยเราก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้วถ้ามันไม่แข็งแรงอีกมันก็ไม่สำเร็จขยะวิทยาถ้าไม่มีความรู้นี่ใครจะไปอบรมมาเนี่ย เขาให้ห้าคนนะห้าคนใครสมัครมั่งเนี่ยมาแล้วลุยกันเนี่ยแล้วก็มาแพร่วิทยาการขยะวิทยาในเราเอาให้เต็มที่เต็มเหนียวเลยให้มันเป็นประโยชน์เลยเขาเอาไปเป็นทุนนิยมกันเรื่องของเขาแต่เราเอามาเป็นบุญนิยมขยะนี้ให้มันมีคุณภาพประสิทธิภาพเหมือนเขาเลยแล้วเราก็มาเป็นบุญนิยมเนี่ยมันก็รวยมันก็รวยกว่าเขาด้วยเพราะว่ารวยอย่างเขานั้นรวยอย่างทุนนิยมรวยอย่างเป็นซับซ้อนได้มามันก็ยังมีหนี้มีบาปมีเวรอยู่คนเรานี่รวยอย่างบุญนิยมด้วยเราอาจจะขายไปขายเขาเนี่ยเอาราคาของเขาให้เท่าไหร่ก็เอาถูกก็ไม่ว่ากันเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้จ่ายดีกว่าจะไปให้ปล่อยให้มันเลอะใช่ไหมขยะปล่อยให้มันเลอะมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษได้อีกเราก็เก็บขยะนี่มันก็ดีไปแล้วมันไม่เป็นลกไม่รกไม่เลอะไม่เป็นโทษเสร็จแล้วเอาไปขายได้อีกได้ซ้ำมาพัฒนาอะไรอื่นๆอีกที่หนึ่งไม่ลกไม่เลอะสองที่ตรงนี้ก็สะอาดสะอ้านน่าดูในตัวมันเองไงว่าหมดรกหมดเลอะนั่นก็คือความไม่ดีหายไปความดีเกิดสะอาดสะอาดอีกมีผลตามมาเอาอันนั้นไปขายได้อีกขายแล้วเอามาบูรณาสร้างอะไรต่ออีกทำประโยชน์อะไรต่ออีกอาตมาว่าอาตมาก็ไม่รู้จักนี่แกบอกแกทำมา27ปีก็ต้องก่อนที่อาตมาพูดเรื่องขยะใช่ไหมอาตมาพูดเรื่องขยะถึง20ปีหรือยังไม่รู้นะในที่มีความรู้สึกอันนี้แล้วก็คิดนึกอันนี้ก็พูดว่าถึง20ปีหรือยังไม่รู้ก็ทีหลังแกก็ตามแต่อาตมาก็คิดของอาตมาก็รู้อาตมามันเป็นเรื่องวิเศษนะเคยพูดพวกเราคงจำได้ว่ารวยนะไปศึกษาจริงๆให้เป็นอีกคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเลยจะต้องศึกษาภาคนั้นภาคนี้อะไรต่างกันทั้งเชิงวิทยาศาสตร์นี่จะต้องใช้เยอะเอามาแยกแยะเอามาอะไรต่างกันนะสมพงศ์ก็ว่าของเขาไปอย่างหนึ่งเลยนะว่าเอามามารีรีเจ็คก่อนเลยนะสมพงศ์รีเจ็ครีดิวส์รียูสหรือรีไซเคิลนะของอาตมาเนี่ยมาถึงก็มาจัดตัวรียูสก่อนเลือกออกอันที่จะใช้ซ้ำได้อยู่รียูสรีแพร์มันต่างกันอีกสมพงศ์ก็เอามาซ่อมแซมนะนอกจากรีแพร์เอามารีไซเคิลแล้วค่อยรีเจ็คกันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรจะรีอะไรก็อย่ารีรอก็แล้วกันรีอะไรก็ได้รีไปรีพวกนี้ก็ทำให้มันถูกเรื่องถ้ารีรอนี่ไม่ได้เรื่องแน่รีอะไรยังพอได้เรื่องแต่รีรอนี่ไม่ได้เรื่องก็ขยันกันดูเพราะงั้นเราสร้างกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กรรมนั่นแหละเป็นจริง พราะที่จะกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปจนกระทั่งถึงขั้นมโนมยิทธิถึงขั้นเป็นกรรมที่เกิดจริงเป็นจริงพวกนี้ก็ร่วนแล้วแต่จะเราทำเองจนเกิดปาฏิหาริย์ก็ต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมโนมยิทธิเป็นผลอันหนึ่งเป็นวิชาถึงขั้นทำได้ไหมพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพวกเรานี่นั่งๆอยู่เนี่ยฟังไปแล้วเนี่ยเอมโนมยิทธินี่เราทำได้อยู่แล้วแฮะมีมั้งไหมฮะแน่โอ้โหพวกนี้มีปาฏิหาริย์นะเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนธรรมดาเป็นอริยะบุคคลเป็นคนอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่คนอย่างโลกโลกเป็นคนที่มีมโนมยิทธิทำได้ทำมโนมยิทธิได้มีฌานในวิชา9มีฌานอันที่1มีวิปัสสนาญาณอันที่2มโนมยิทธิอันที่3ฌานก็เริ่มต้นที่ศึกษาก็ไปหาจิตแล้วพอทำวิปัสสนาญาณเป็นมีวิปัสสนาญาณผลของวิปัสสนาญาณเกิดก็คือมโนมยิทธิผลก็คือมโนมยิทธิคือทำที่ใจมีฤทธิ์แปลง่ายๆกับมโนมยิทธิคือใจมีฤทธิ์ใจสำเร็จเป็นฤทธิ์เป็นพิเศษเป็นความเก่งฤทธิ์เนี่ยเป็นความเก่งเป็นความได้ผลที่เรียกว่ามันมีฤทธิ์เดชมันเก่งละมันเก่งจริงๆมันเป็นความสามารถจริงๆนะสามารถอันเนี้ยสามารถที่ทำให้สำเร็จจิตและจิตเนี่ยมันเกิดใหม่จริงจนมันเกิดเป็นโอปปาติกะโยนิจริงๆมันเกิดใหม่จริงๆมีฤทธิ์สามารถทำให้จิตมันเกิดใหม่เป็นโอปปาติกะโยนิมันเกิดเป็นโลกุตระบุคคลเกิดเป็นอริยะบุคคลมันเกิดนิดนึงก็ช่างปฏิสนธินิดนึงก็ตามและก็สั่งสมขึ้นไปอยู่ในคันต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นโสดาบันเต็มก็ตามมันก็ค่อยเกิดไปจิตมันต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดใหม่จริงๆมันมีคุณสมบัติที่แท้มันต้องเกิดมันต้องเปลี่ยนมันต้องแปลงจากไอ้โลกีย์เก่าตั้งแต่เห็นว่าเป็นโลกีย์ดีมาเห็นโลกุตระดีและก็ทำจนกระทั่งมีเหตุมีปัจจัยที่เกิดจริงอยู่ในร่างนี้โอปปาติกะอยู่นี้เกิดในใจนี้จิตวิญญาณมันเกิดไม่ต้องไปตายแล้วก็รอล่องลอยเป็นอัตภาพอะไรไปเกิดตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่เกิดในนี้ผุดเกิดทันทีทันใดอยู่ในร่างเดิมนี่แหละโอปปาติกะโยนินะเพราะงั้นเข้าใจให้ดีมโนมยิทธินี่ไม่ใช่มีฤทธิ์แต่ต้องอาเทศนาปาฏิหาริย์มีฤทธิ์ทางใจก็คือใจสามารถที่จะไปใหม่มีเศษหนังควายเข้าท้องคนมีฤทธิ์ไปปลุกเสกทำพระเครื่องทำเครื่องรางของขลังได้ขลังมีฤทธิ์ทำอะไรนี่แหละมันเพี้ยนไปหมดศาสนาพุทธเพราะมันเป็นพระเป็นเจ้าแล้วมาบวชแล้วก็โอ้โหเก่งเป็นพระทุดงอำนาจจิตวิเศษมีฤทธิ์มีอำนาจมีความขลังมีความเก่งเสกพระเครื่องมาขายแล้วก็เอาเงินไปหาเสียงจะทำบุญทำทานเห็นไหมได้สรรเสริญเยินยอดังทั่วประเทศเลยขายพระเครื่องวันหนึ่งเป็นล้านล้านขายเครื่องรางเป็นล้านล้านนอกเรื่องนอกวิชาพุทธเสร็จแล้วก็เอามาทำทานแสดงฤาษีเนี่ยเขามักน้อยสันโดษไม่สะสมทรัพย์สินคารยิ่งกว่าพระองค์ที่ในเก่งๆในเมืองไทยเนี่ยฤาษีที่เขาทำนอกรีดฤาษีต่างศาสนาเราเขาทำมักน้อยสันโดษก็ไม่ใช่พระอริยะพระอรหันต์อะไรไม่ใช่พุทธไอ้มากน้อยใครก็รู้ว่าดีทั้งนั้นน่ะมันก็กระแหลกหลากอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วเป็นธุรกิจของความโลภเป็นธุรกิจของความโลภหรือพาณิชการแห่งโลกกับธรรมธรรมดาพาณิชการแห่งโลกโลกธรรมดาเอาลาภไปแลกยศเอาลาภไปแลกสรรเสริญเอาสรรเสริญมาแลกอะไรกันกลับไปกลับมาแลกโลกียสุขเอาลาภไปแลกโลกียสุขเอายศไปแลกโลกียสุขอะไรวนเวียนอยู่ตรงนี้นี่ก็แสดงว่าไม่เอาลาภมาทำของรางเครื่องของขลังมีถึงไม่ใช่วิชาพุทธด้วยท่านว่าเป็นพระธรรมและอาบัติแล้วด้วยแต่ก็ทำแล้วก็ขายเอาเงินได้เงินมาโอ้โหคนมาขึ้นนะเดรัจฉานวิชาเป่าหัวเคาะหูเคาะหัวทำลงงี้โอ้ยขลังเก่งได้เงินคนมาขึ้นมาเงินปู้เงินเยอะจริงๆนะคนมันชอบถูกหลอกได้เยอะเอาเงินมาแสดงออกว่าฉันสละฉันไม่เอาเป็นคนมากน้อยนี่ได้เท่าไรก็ไม่เอาคนก็เยอะชนได้สรรเสริญเยินยอเชิดชูมากมายแต่ไม่ใช่วิชาพุทธเลยไม่ใช่วิชาพุทธเลย วันนี้พูดแจกออกไปฉีกออกไปโดนหัวโล้นไหนไม่รู้ล่ะถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ฟ้องซ้ำแล้วเนาะถูกดีกาศาลดีกาตัดสินอีกเป็นรอบสองทำธรรมวินัยวิปริตวิปริตในธรรมวินัยนะไม่รู้ใครวิปริตในธรรมวินัยมั้งแล้วก็นับถือเชิดชูกันทั้งบ้านทั้งเมืองชอบใจกันเพราะความไม่เข้าใจมันเพี้ยนมันฟั่นเฟือผู้รู้บางคนก็รู้บ้างแต่ก็ไม่กล้าไปว่าเขาหรอกอาตมาก็ยังค่อยๆว่ามาเรื่อยๆนะก็ยังไม่กล้าว่าทันทีเหมือนกันดูตัวเองมีอัตตัญญูตาอยู่บ้างต้องดูว่าเราจะมีบารมีพอพูดได้ยังตอนนี้ก็ขอพูดไปขั้นนี้ก่อนอีกหน่อยจะพูดหนักก็นี่เดี๋ยวอายุร้อยปีจะพูดดังกันนี่นี่คือความไม่เข้าใจแล้วก็ทำเพี้ยนศาสนาก็เป็นไปเนี่ยจะอธิบายมโนมยิทธิอธิบายวิชาปาฏิหาริย์อะไรก็ว่ากันไปเลอะเพราะงั้นต้องเข้าใจให้ชัดเจนนี่คือมโนมยิทธินะต้องทำให้เกิดมรรคผลนี่แหละมีฤทธิ์ทางใจที่สามารถทำตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอิทธิปาฏิหาริย์พุทธเจ้าไม่ได้สอนอาเทศนาปาฏิหาริย์นั่นไม่ใช่คำสอนเพราะฉะนั้นคุณจะเก่งอิทธิคุณจะเก่งอาเทศยังไงมันก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนทำอย่างนี้ละอย่างนี้ลดอย่างนี้ให้เกิดกรรมอย่างนี้ให้เกิดกุศลอย่างนี้อกุศลอย่างนี้ถือศีลปฏิบัติให้ศีลอย่างนี้แล้วให้มันเกิดขัดเกลากายวาจาใจอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้สิถือศีล5นี่เกิดบรรลุศีล5ได้ขัดเกลากายวาจาใจได้เริ่มแต่แค่ขัดเกลากายนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์ขึ้นไปแล้วข้อสำคัญมันจะให้จริงเรื่องว่าปาฏิหาริย์มันต้องเกิดมีมโนมยิทธิมีการเกิดทางจิตจิตเกิดจริงๆนี่ขัดเกลากายโอ้โหเกิดเมตตาจริงๆเกิดหมายศีลข้อที่1นี่ไม่ฆ่าสัตว์จริงๆไม่เลยจนกระทั่งจิตมีอัตโนมัติเจตนามีเจตนาฆ่าไม่มีไม่เจตนาจะฆ่าสัตว์เด็ดขาดนั่นก็คือเข้ากระแสอย่างดีแต่เด็กดีแน่นอนไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์ไม่เอาไม่ว่าสัตว์จะมาทำร้ายเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดใจจริงๆเลยเป็นจริงๆไม่ใช่มันจะต้องมีอารมณ์แค้นอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธจนกระทั่งต้องฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์อื่นยิ่งไปฆ่ามาเพื่อกินนี่ฆ่าไม่ต้องฆ่าเล่นเก่งยิงเสือนี่ไงเสือตัวฉันฆ่าได้วันที่เท่านั้นเก่งโก้ฆ่าสิงฆ่าเสือฆ่าช้างฆ่ามาก็ลองเอามือต่อมือขาต่อขาฟันต่อฟันกับมันดูสินี่แหละเอาปืนไปยิงมันนะมันจะไม่ตายยังไงโทษแน่จริงมันต้องมายิงฟันใส่กับมันเลยมันแยกเขี้ยวเราก็แยกใส่มันเลยมันกางเล็บเราก็กางเล็บกับมันสิซัดกับเสือดูสิแล้วใครมันจะฆ่าใครดูที่นั่นแหละถ้าชนะมันก็ค่อยเอาหัวมันมาบอกว่าเนี่ยฆ่าด้วยฟันด้วยเขี้ยวเลยเนี่ยเล็บเราเองเขี้ยวเราเองเนี่ยก็ขัดก็น่าโชว์บ้างนะพระโทษนี่ไปแอบยิงมันด้วยนะแล้วมาทำโก้นะเอาแวะไปไกลแล้วเอากลับเข้ามาที่ปาฏิหาริย์เมื่อปาฏิหาริย์เฉพาะในเรื่องอนุสาสนีคือคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อดับอวิชชาหรือพาไปสู่นิพพานจึงชื่อว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์เด็ดขาดแต่ถ้าใครเข้าใจว่ามโนมยิทธิคืออาเทศนาปาฏิหาริย์มองได้เปิดการทายใจการยังรู้ใจของผู้อื่นแปลอย่างนี้จริงๆด้วยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะแปลอย่างนี้จริงๆนะอาเทศนาปาฏิหาริย์แปลว่าการทายใจหรือแปลว่าการยังรู้ใจของผู้อื่นแล้วก็จริงด้วยก็อย่างนั้นจริงๆด้วยทายใจผู้อื่นได้จริงๆด้วยการทายใจรู้ใจของผู้อื่นจริงๆด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์นะก็ดีคืออิทธิปาฏิหาริย์มองได้เปิดแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์เช่นล่องหนดำดินเหาะได้เป็นต้นมองได้ปิดก็ตามนะถ้าไปเข้าใจว่ามโนมยิทธิไปเป็นอาเทศหรือไปเป็นอิทธิอย่างนั้นเพี้ยนนั่นเพี้ยนแล้วมิจฉาทิฏฐิไปแล้วเพราะอย่างนั้นไม่ใช่วิชชา ก็บอกนี่เป็นวิชาของพุทธไปเหาะเดินน้ำดำดินได้ไปอย่างรู้ใจคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้ได้แปลว่าอย่างรู้ใจผู้อื่นจริงๆได้ทายใจผู้อื่นได้จริงๆและภาษาในนั้นคำนั้นวิชานี่ก็แปลงั้นจริงๆด้วยวิชา9ประการนี้เนื้อความพลความแปลงั้นจริงๆมันก็ยากนะทุกคนจะไม่ให้เข้าใจได้ไงภาษาพูดอย่างนั้นตรงๆแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาแปลว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแหมเราจะว่าไงพวกคุณก็ฟังเราก็แล้วจนคุณก็ให้รู้ให้ได้แต่ถ้าไปเข้าใจอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพี้ยนละนั่นไม่ใช่ไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้านะเพราะอย่างนั้นไม่ใช่วิชาที่สามารถทำลายอวิชชาไม่ใช่วิชาที่ทำลายอวิชชาวิชาก็คือไม่ใช่อวิชชาใช่ไหมไออาเทศนาอย่างนั้นอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนั้นมันไม่ใช่วิชาที่จะมาทำลายอวิชชาตรงในสำคัญใช่ไหมมันไม่ใช่อันเป็นเป้าแท้ๆของศาสนาพุทธแน่นอนวิชาข้ออื่นๆก็เช่นกันที่คนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะเข้าใจเพี้ยนไปเป็นอิทธิปาฏิหาริย์บ้างวงเล็บเปิดแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์เช่นลองหนดำดินเหาะเอิญปยานเนี่ยวงเล็บปิดเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์บ้างวงเล็บในวงเล็บการทายใจการอย่างรู้ใจของผู้อื่นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งเรื่องอิทธิวิธีทีนี้นะพูดถึงมโนวิจิตตอนนี้ยังไม่ได้อธิบายละเอียดอะไรไปในเรื่องของวิชา8วิชา9อาตมาก็คงจะต้องเขียนใหม่เขียนอีกอธิบายเรื่องวิชา9นี่ให้ละเอียดให้ชัดขึ้นไปอีกเนี่ยจะเขียนอีกนะยังไม่ถึงใจรู้สึกว่าอธิบายออกไปยังไม่ถึงใจอธิบายให้มันชัดกว่านี้ยังรู้สึกว่าอยากจะอธิบายให้มันชัดกว่านี้รู้สึกอธิบายยังไม่หมดอยู่นะยังไม่หมดมันน่าจะละเอียดกว่านี้ให้ชัดกว่านี้นะค่อยว่าใหม่อาตมาจะเขียนใหม่อยู่เรื่องวิชา9เนี่ยมันเป็นหลักสำคัญของพุทธนะยิ่งในเรื่องอิทธิวิธีแล้วแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยเมื่ออ่านคำแปลที่มีว่าเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม่ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้เป็นต้นคนก็พาซื่อเข้าใจตามนั้นตรงๆเป็นภาษาคนไปเลยซึ่งจริงๆแล้วภาษาในวิชาในเรื่องอิทธิวิธีนี้เป็นภาษาธรรมหมายเอาการเกิดของความรู้ความสามารถที่เรียกว่าวิชาซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยเฉพาะจึงจะล้างละอวิชาหรือดับอวิชาได้จริงจึงจะตรงแท้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันหมายถึงความมหัศจรรย์ของคำสอนหรือคำสอนเป็นจริงอย่างมหัศจรรย์อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ให้วิเศษเก่งยอดปานใดก็ไม่สามารถล้างละอวิชชาหรือดับอวิชชาได้เด็ดขาดและข้อสำคัญก็คือมันไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์แยกชัดขึ้นไหมฟังไปอีกวันนี้เนี่ยแยกอนุสาสนีปาฏิหาริย์กับอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์แยกขึ้นชัดอีกไหมเพราะฉะนั้นอิทธิวิธีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ทั้งที่ภาษามันอันเดียวกับอิทธิปาฏิหาริย์ใครไปอ่านในเกวัฏฏสูตรดูเถอะภาษาคำเดียวกันเป๊ะเลยแปลออกมาตัวเดียวกันแล้วก็อิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างที่ภาษานี่พูดแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่เป็นวิชาของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่อย่างอิทธิปาฏิหาริย์เป็นแค่นี้ก็ต้องเข้าใจก่อนแล้วมันเป็นอย่างไรเหมือนน้ำบนดินได้แล้วมันจะดำบนดินไม่เป็นดำบนดินจริงๆหรือไม่เดินบนน้ำจริงๆอย่างนั้นแล้วมันยังไงมันก็ต้องมีความหมายของมันมันถึงจะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็บอกอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมันก็ต้องอย่างไหนอ่ะใช่ไหมนี่ต้องเข้าใจแยกชัดอย่างนี้ไม่งั้นก็คลุมเครือวงวนเฮ้ยแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่หรือใช่ มุ่นอย่างเงี้ยเมื่อไม่ชัดมันก็ไม่มีทางที่จะทำได้แล้วตัดมันก็ไม่ขาดอีกเพราะฉะนั้นศาสนามันยากมันต้องปนกันอยู่นั่นน่ะเละอยู่นั่นน่ะในศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยผู้ที่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์แท้ๆคือโพธิรักษ์เป็นพระของพระพุทธศาสนาเป็นสมณะของพุทธศาสนาในหนังสือที่โฆษณาพระที่มีปาฏิหาริย์อยู่ทุกวันนี้ที่ขายอยู่ในตลาดเมืองไทยไม่เอาโพธิรักษ์ไปประกาศหรอกแต่ผู้ที่เอาไปประกาศมีปาฏิหาริย์กันในเมืองไทยนี่โฆษณาทุกวันนี้ก็ยังทำขายพิมพ์ขายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนี่เมืองพุทธนะเมืองนี้มีเมืองพุทธจะตั้งมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยนี่ด้วยและเขารู้เมื่อไหร่ว่าพระที่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่ใช่ของคันธารีไม่ใช่ของมานิกาไม่ใช่วิชาของคันธารีไม่ใช่วิชาของมานิกาเป็นวิชาของพระธรรมนะโคดมคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยพระโพธิรักษ์นี่มีโอ้โหประกาศกันอย่างโจ่งครึ่มกันวันนี้มีปาฏิหาริย์อันนี้แน่ๆแต่ไม่เคยขึ้นทำเนียบกับเขาเลยเขาไม่เคยเอาไปพิมพ์ลงหน้าปกหนังสือหรือวันแม้แต่ในหนังสือวันนี้และจอมอนุสาสนีปาฏิหาริย์อะไรนี่ไม่เคยมีแต่เอาไปนั่นนะโอ้นั่นแหละคือพระของพุทธแท้ๆเป็นพระอริยะที่มีปาฏิหาริย์วิเศษงดวิเศษนี้ขายกันไปโฆษณาทั่วไปก็เชื่อกันหมดเลยคนใหญ่คนโตคนมโหฬารในประเทศมีคนมโหฬารด้วยใหญ่กว่าคนใหญ่คนโตคนมโหฬารในประเทศเชื่อถือทั้งนั้นนั่นแหละเชื่อแม้แต่ในวงการศาสนาสมเด็จเหนือก็สมเด็จอีกก็ชังก็เชื่ออย่างนั้นหมดก็ว่าอย่างนั้นใช่โพธิรักษ์เนี่ยขบถทำธรรมวินัยวิปริตอีกต่างหากเห็นไหมมันก็น่าสงสารเขาคุณอ่านเองคงไม่ได้รู้อย่างนี้เนาะคงไม่มันอย่างนี้เนาะอ่านไปคุณอ่านเองเขาก็อ่านได้แค่นั้นแต่บ่อาจฟังเอาอาตมามาอ่านให้ฟังอาตมาอ่านให้ฟังดีกับเหมือนกับแม่อ่านนิทานให้ลูกฟังไงมีการขยายความไปดีกว่ากันเยอะนะฮะอ๋อหนังสือพิมพ์เขาท่านองค์นี้บอกว่าหนังสือพิมพ์อาทิตย์เอารูปอาตมาไปลงหน้าปกนะก็เพิ่งเกิดปีนี้แหละเพิ่งจะออกจอไม่รู้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นดาวอะไรซูเปอร์สตาร์หรือดาวเกิดใหม่ที่แหมพุ่งแรงปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยจะได้เกิดหรือเปล่ายังไม่รู้เขาก็พยายามนำเสนอหนังสืออาทิตย์ก็นำเสนอไม่ได้แจ้งเกิดหรอกยังไม่ได้พุทธได้เกิดอนุญาตนอกรูปแบบอะไรเขาก็ว่าไปเสนอไปก็นั่นแหละก็เริ่มมีบ้างก็30ปีแล้วก็เพิ่งเริ่มไงด่ามาซะฉ่ำแล้วเพิ่งจะค่อยๆไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้ริษยาอาตมาไม่ได้กระตือรือร้นหรือไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรหรอกอาตมาว่าอาตมายังมีงานทำยังมีสิ่งที่จะทำอะไรไปได้ซึ่งมากกว่านี้ก็ไม่ไหวถ้ากลูเกลียวมันก็ยังที่เป็นอย่างนั้นน่ะกลูเกลียวกันมากมายกันมางั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละแต่ก็อย่างนี้ค่อยๆว่าไปนี่นั่งฟังไปไม่นิวแซนอะไรกันมากมายไม่มีอะไรมาขวางมาขัดมาวุ่นมาวายตั้งใจกันขนาดนี้มันก็ยังยากเลยใช่ไหมทุกคนตั้งใจมันไม่ง่ายต้องตั้งใจตั้งหลักตั้งสติสัมปชัญญะดีๆไม่งั้นมันสับสนมันแหมมันไม่ชัดนะมันก็คงพอได้อย่างนี้แหละนะดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นปาฏิหาริย์ในวงเล็บความมหัศจรรย์อย่างถูกต้องเป็นจริงวิชาก็ต้องเกิดผลละล้างอวิชาได้แน่แท้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ธรรมดาผู้ทำได้ถือว่ามีความสามารถเก่งเหนือมนุษย์สามัญเขาจึงนับว่าเป็นปาฏิหาริย์ของคำสอนในวงเล็บอนุสาสนีซึ่งนับว่ามีความสามารถเก่งเหนือมนุษย์สามัญเลิศยอดเหมือนกัน นะเหมือนกันกับผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์เราก็ว่าเขาก็เก่งนะผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เขาเก่งแต่คนที่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่เขาเก่งเก่งเหมือนกันน่ะเหมือนกันคือเก่งเก่งเหมือนกันน่ะมันเก่งเก่งเหมือนกันแต่เก่งกันคนละอย่างนั่นเองกับผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์เราก็ว่าเขาก็เก่งนะผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เขาเก่งแต่คนที่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่ก็เก่งเก่งเหมือนกันน่ะเหมือนกันคือเก่งเก่งเหมือนกันน่ะมันเก่งเก่งเหมือนกันแต่เก่งกันคนละอย่างนั่นเองอนุสาสนีปาฏิหาริย์มันเก่งอย่างนึงแต่ครับอยู่ในขบวนคนเก่งเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่เขาอิทธิปาฏิหาริย์เขาก็เก่งจริงๆเขาถึงเดินน้ำดำดินอะไรได้หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ที่ได้อย่างรู้ใจคนอื่นทายใจคนอื่นได้เขาก็เก่งนะที่เหินเดินน้ำดำดินหรือว่าอย่างรู้ใจคนอื่นอะไรได้อย่างนั้นประยานใหญ่แต่ถ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์มันเกิดผลแค่เหาะเหินเดินน้ำดำดินได้ยังรู้ใจคนอื่นได้ประยานใหญ่หรือเป็นความวิเศษแบบแปลกประหลาดน่าทึ่งอย่างที่เข้าใจกันเดินๆอยู่ทั่วไปอย่างนั้นมันก็เป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งไม่ใช่ฤทธิ์ที่ชื่อว่าวิชาของพุทธแน่ๆไม่ใช่ฤทธิ์ของพุทธมันเป็นฤทธิ์ของวิชาอิทธิวิชาอาเทศนะมันคนละพวกต่อให้มีอิทธิปาฏิหาริย์ห่อเหินเดินน้ำดำดินได้จริงแล้วมันจะล้างละอวิชากันตรงไหนอย่างไรมีแต่กิเลสเพิ่มอีกแม้เหาะได้จริงๆมันจะละล้างอวิชาหรือละล้างกิเลสตัณหาอุปทานกันอย่างไรตรงไหนมันมีแต่จะเพิ่มละไม่ว่าเพราะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยมันผิดฝาผิดตัวกันอยู่ชัดๆยิ่งกว่านั้นพระพุทธองค์ทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำแม้ที่สุดพระองค์ทรงห้ามทั้งไม่ให้ศึกษาทั้งไม่ให้แสดงถ้าภิกษุใดแสดงภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎปานนี้ทีเดียวใครต้องการจะรู้มากกว่านี้ก็เชิญค้นคว้าศึกษาจากพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ338ถึง350เกวัฏฏสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์นายระอารังเกียจปาฏิหาริย์ทั้งสองคืออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นี้ต้องโต้งดังนั้นต่อให้ล่องหนได้หอกได้ยังใจคนอื่นได้ก็ไม่ใช่ในตรงไม่ใช่ในยะตรงแห่งวิชาของพุทธอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นเป็นปาฏิหาริย์สามัญทั่วไปเป็นปาฏิหาริย์สามัญทั่วไปที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจทั้งทรงห้ามทรงศึกษาห้ามแสดงทั้งทรงปรับโทษภิกษุผู้แสดงแม้จะมีจริงเป็นจริงถ้าไม่จริงคืนแสดงก็ปาราชิกพวกนี้อุตริมนุสสัมเท่านั้นเก่งเหาะได้ก็เก่งทายใจคนได้ก็เก่งมาแสดงแล้วชอบมาแสดงเลยนะพราหมณ์แสดงทายใจคนนี้นะนั่นนะมีจริงยังอาบัติถึงแม้มีจริงก็อาบัติมีจริงก็อาบัติอาบัติทุกกฎถ้าไม่มีจริงปาราชิกปาราชิกกี่รูปไปแล้วก็ไม่รู้แต่วิชานั้นนับเป็นสิ่งวิเศษสุดแต่วิชานะอันนี้มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แบบอิทธิหรืออาเทศแยกคำว่าวิชากับอิทธิกาเทศให้ดีอิทธิปาฏิหาริย์และเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ใช่วิชาต่อให้บอกว่าอิทธิวิธีห่อเหินเดินน้ำดำดินกล่าวคำนี้พลความภาษานี้ก็ตามแต่มันไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์นี่มันวิชาแยกให้ชัดนี่วิชาของพระพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คนละอย่างกันกับปาฏิหาริย์ที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์และเทศนาปาฏิหาริย์ให้ชัดถ้าเรียนอย่างอาตมาสอนอธิบายเขียนแล้วก็อธิบายกันจำจีจำชัยแยกแยะซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้เหมือนครูคนปากเปียกปากแฉะอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เข้าใจก็คุณไปเรียนอะไรก็ตกสอบตกหมดแล้วจะไปเรียนเลยมหาวิทยาลัยนี่ก็ตกครูระดับอาตมาสอนขนาดนี้แล้วจำจีจำชัยแยกวิเคราะห์ขนาดนี้ไม่รู้เนี่ยแค่นี้ไม่รู้สอบตกไปสอนไปเรียนวิชาขี้หมาอะไรก็ตกแต่วิชานั้นนับเป็นสิ่งวิเศษสุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบโดยเฉพาะวิชาเนี่ยหรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ย เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบโดยเฉพาะและส่งเสริมสั่งสอนจำจี้จำใช้ให้ภาคเพียรเอาใส่ชีวิตให้ได้เป็นปาฏิหาริย์วิสามัญนะอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์สามัญทั่วโลกคนเขาก็รู้แต่คนจะมาเข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ใช่สามัญนะวิสามัญนะเข้าใจไม่ง่ายนะเนี่ยพวกคุณฟังมานั่งฟังในวันนี้เนี่ยมางานนี้บางคนอาจจะได้ฟังมาก่อนแล้วโดยซ้ําไปพอฟังวันนี้แล้วโอ้โหเพิ่งเข้าใจชัดวันนี้ว่ามั้ยใครบ้างเกิดอย่างนั้นเพิ่งชัดวันนี้โอ้โหชัดแจ๋ววันนี้แต่ก่อนก็ฟังมาคลุมเครือเอ๊ะมันก็ว่าไม่ใช่มันก็ยังไม่ชัดวันนี้ชัดจริงๆอะไรเงี้ยชัดแล้วชัดอีกโอ้โหแสดงว่าเก่งมาก่อนแล้วเก่งอีกเขาก็ดีคนไหนยังไม่เก่งเลยนะที่ถามเนี่ยว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเลยแม้วันนี้ชัดขึ้นแล้วอาตมาก็ยังนึกอยู่อีกเหมือนกันแล้วว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะยังหลายคนก็ยังเอาไว้อีกคราวหน้าคราวโน้นอีกก็คงจะเอาอีกก็คงจะต้องค่อยบางทีอาจจะ8ครั้งค่อยโอ้โหทั้งอันเก่านี่แหละอันเก่านี่แหละค่อยชัดมันก็เป็นได้คนเรานะมันกว่าจะสมองเปิดปัญญาโล่งมันก็กว่าจะชัดเอาจริงมันบังคับก็ไม่ได้หรอกคนเรามันอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าจำจี้จำใจภาคเพียรเอาใจใส่ให้ได้เป็นปาฏิหาริย์สามวิสามันชนิดพิเศษที่ทำให้คนเกิดเป็นคนใหม่ในโลกอื่นในวิปรโลกได้จริงๆเนี่ยเกิดในปรโลกทั้งที่ไม่ตายเนี่ยเกิดใหม่ในเปิดปรโลกเป็นโลกใหม่โลกอื่นไม่ใช่โลกโลกีนี้เป็นโลกโลกุตระเกิดใหม่ในร่างนี้นี่ต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่คนไปอธิบายผิดอาตมากลับเอามาอธิบายให้ถูกเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อในงอเกิดเป็นคนใหม่ในโลกอื่นคือปรโลกได้จริงๆเรียกโลกนี้ว่าโลกุตระโดยชีวิตไม่ต้องตายจากร่างนี้ไปเพราะฉะนั้นภาษาที่แปลความในวิชา9ทั้งหลายแม้จะเป็นภาษาคำความเดียวกันกับในอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามแต่ทั้งนัยยะสำคัญและทั้งสาระสัจจะนั้นวิชาอันคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ต้องต่างกันแน่ๆกับอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งภาษาคนคำเดียวกันแท้แต่มีนัยยะเป็นภาษาธรรมที่ต่างกันจริงส่วนจะเป็นภาษาธรรมหรือคำตรัสนั้นจะมีนัยยะลึกซึ้งมากมายลึกซึ้งหมายถึงการล้างละอวิชชาอย่างไรชี้บ่งถึงความเป็นฤทธิ์เป็นเดชของอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างไรไว้มีโอกาสค่อยอธิบายกันอีกทีเนี่ยขอตะไว้ก่อนนะตะไว้ก่อนเอาไม่งั้นมันจะไปกันแต่เรื่องนี้มันจะไม่ได้พูด EQ กันนะแต่กระนั้นก็ดีที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมแบบพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิและเป็นผู้เจริญยิ่งด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นจะมีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นคนมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยอาจจะมีก็ได้มีอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ในตนก็ได้นะมันมีได้ตามบุญบารมีตามแต่คนแต่ละคนมีได้เหมือนกันขอยืนยันว่ามีได้เป็นได้ด้วยผู้ที่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์เจริญยิ่งตามจุดมุ่งหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็สามารถมีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ได้บางท่านมีมากด้วยเก่งด้วยก็เป็นได้ตามแต่บารมีของแต่ละท่านบางท่านก็ไม่มีเลยบางท่านก็มีบ้างบางท่านเก่งนะเก่งอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยบางท่านเก่งอาเทศนาปาฏิหาริย์ด้วยก็เป็นเรื่องจริงของบุญบารมีของแต่ละบุคคลทว่าถ้าเป็นพระเป็นสงฆ์แม้ท่านจะมีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์เก่งกาจปานใดท่านก็ไม่แสดงให้ผิดธรรมวินัยแน่นะเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาต้องรู้เราจะไม่ทำให้ผิดธรรมวินัยแน่อิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นแม้จะไม่ใช่วิชชาแต่ก็มีในผู้มีวิชชาได้ด้วย ส่วนผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าแม้นไม่มีวิชาก็ไม่มีทางไปนิพพานได้เก่งในยอดขนาดไหนก็ตามหรือศึกษาไม่สัมมาทิฏฐิก็ดีแม้สัมมาทิฏฐิก็เถอะแต่ปฏิบัติไม่บรรลุอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือไม่ได้วิชานั่นเองก็ไม่สามารถพ้นทุกอริยสัจหรือไม่ถึงนิพพานนะไม่ต้องขยายความก็คงพอรู้สรุปอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ใช่วิชาและไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์นั้นคนอื่นในศาสนาอื่นเขาสอนกันในพุทธไม่สอนแต่ผู้มีวิชาของพุทธบางท่านมีอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ได้ด้วยแต่ถึงมีท่านก็ไม่ทำไม่แสดงพึงเข้าใจวิชาให้ถูกตรงในวิชาทั้ง9นั้นไม่ว่าเรื่องทิพยโสตก็ดีเจโตปริยานก็ดีต่างก็ล้วนเข้าใจกันผิดเพี้ยนไปเป็นอเทศนาปาฏิหาริย์จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติอย่างน่าเสียดายยิ่งเพราะความรู้ขั้นญาณทัศนวิเศษหรือขั้นวิชานี้มันหมายถึงความรู้ยิ่งขั้นพิเศษไม่ใช่หมายถึงแค่สามัญตามภาษาที่แปลไว้ตรงๆเปรี้ยงๆเลยทีเดียวเป็นต้นว่าเจโตปริยานที่ให้ความหมายกันไว้ว่ารู้ใจผู้อื่นอ่านความคิดของเขาได้ทายใจคนได้ใครได้ยินได้เห็นภาษาแปลนี้แล้วมันก็ต้องเข้าใจไปว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แน่ภาษามันบอกชัดไปเลยแถมผู้รู้บางท่านก็ช่วยขยายความเอาไว้เอาขยายความให้อีกว่ารู้ใจผู้อื่นอ่านความคิดเขาได้เช่นท่านขยายความอย่างนี้เลยรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นี่แสดงว่าจะพูดถึงบุรุษที่สามนะใช่ไหมเขาคิดอะไรอยู่พูดถึงบุตรที่สามไปโน่นใจเขาเศร้าหมองหรือผ่องใสเป็นต้นอย่างนี้แหละอธิบายผิดละคำสอนอันนี้คำขยายความอันนี้เป็นความเห็นของตัวเองที่ขยายความออกมาแน่คำสอนอันนี้เขาเขียนเอาไว้แปลเอาไว้ในหนังสือของผู้รู้ที่ยกย่องว่าเป็นปราชญ์ในประเทศไทยปราชญ์ทางพุทธศาสนาอาตมาโค้ดมาไม่ได้ไปเขียนเอาเองนี่โค้ดมาจากที่ท่านแปลไว้จริงเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าใจอย่างนี้ตาท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านเขียนอย่างนี้ก็พาก็เขวแล้วคนเข้าใจผิดแล้วแล้วมันจะทำให้ทำให้นายวิปริตได้ไหมเอ้าแล้วว่าอาตมาท่านว่าอาตมาทำว่าไม่นายวิปริตนะท่านองค์นี้ท่านองค์นี้ท่านว่าจริงๆท่านว่าอาตมามันก็ยิ่งเข้าข่ายอาเทศนาปาฏิหาริย์แน่ยิ่งชัดเข้าไปอีกเมื่อไปอธิบายขยายความเพิ่มเข้าไปอีกมันก็ต้องเข้าใจชัดไปอีกเลยว่าเนี่ยเจโตปริยานี่คือไปที่ได้รู้ใจคนบุรุษที่3หรือแม้บุรุษที่2ก็ยังผิดแล้วไปรู้ใจบุรุษที่2ก็ยังผิดแล้วยังไปรู้บุรุษที่3เรื่องเขานี่มันใช่มั้ยถ้าเธอฆ่าเนี่ยมันก็เป็นบุรุษที่1ที่2เขาเนี่ยบุรุษที่3ยิ่งไปบุรุษที่3มันก็ยิ่งไปใหญ่เลย นะรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะนั่นเป็นอาเทศนาปฏิหารแน่นะมันก็ไม่ใช่วิชาไม่มันก็ไม่เป็นวิชาที่จะช่วยละล้างละอวิชชาของตนเพราะเที่ยวได้เก่งออกไปข้างนอกตนดีไม่ดีความเก่งวิเศษในวงเล็บอาเทศนาปฏิหารนี้ก็จะพานทำให้เกิดกิเลสหลงดีหลงเก่งของตนเสริมกิเลสตนให้หนาให้มากหรือไม่ก็เอาความเก่งวิเศษคืออาเทศนาปฏิหารนี้ไปใช้เป็นเครื่องประกาศตนเองเพิ่มเพื่อเพิ่มลาภสักการะเสียงสรรเสริญให้แก่ตนก็เห็นมีทำกันอยู่เห็นกันบ้างไหมล่ะจริงไม่จริงยังไม่รู้เลยแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์ท่านรู้ใจคนนั้นคนนี้ขึ้นมาโอ้โหองค์นี้แน่เกินนี่ไปท่านยังไม่เดาเลยไม่พูดอะไรเลยท่านรู้ละหมดเลยโอ้โหแน่จริงนับถือจริงๆเลยเก่งจริงๆเลยนั่นไปนับถือนอกพุทธสักการะนอกพุทธสักการะอะไรสักการะสิ่งที่กระศรัทธาเนี่ยนอกพุทธแหละนี่คือการสักการะนอกพุทธ ทำบุญนอกพุทธสักการะนอกพุทธเนี่ยคือสักการะก่อนนอกพุทธไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งท่องแท้ถึงความหมายของวิชาที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตรงๆเฉพาะอย่างคมแม่นว่าต่างจากความหมายของอิทธิปาฏิหาริย์ต่างจากความหมายของอเทศนาปาฏิหาริย์เหตุก็เนื่องมาจากยังเข้าใจในไวยะสำคัญของความเป็นวิชากับความเป็นอาเทศนาปฏิหารไม่ชัดเจนเป็นสมาธิินี่ก็คือผู้ที่เข้าใจเพี้ยนอย่างนี้คือยังไม่สมาธิจึงทำให้เข้าใจความหมายของคำตรัสในเจโตปริยานที่ว่ากำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นในวงเล็บปรสัตตานังของบุคคลอื่นปรปุคลานังด้วยใจกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจอย่างพาซื่อตรงเพงไปเลยนะไปเข้าใจคำแปลนี้ตรงเพงพาซื่อไปเลยกล่าวคือเข้าใจความหมายในคำว่าของสัตว์อื่นหรือของบุคคลอื่นนั้นก็คือสัตว์อื่นบุคคลอื่นที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนอกร่างกายตัวเราไปเลยนะคนอื่นคือนอกตัวเราไปเลยเข้าใจคำว่าอื่นนี่คือเป็นคนนอกตัวเราอย่างไม่ได้เข้าใจไปหาปรมัตถ์ไม่ได้เข้าใจมหาปรมัตถ์เข้าใจเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของบุคคลอื่นตัวคนอื่นไปเลยความจริงไม่ใช่เรื่องที่จะไปรู้ใจของคนอื่นนอกตัวนอกตนของเรามันต้องรู้ใจในใจของตนในตัวในตนเองแล้วภาคเพียรอ่านใจตนเองให้รู้จริงรู้ชัดเช่นในใจของเรามีราคะก็รู้ว่าใจของเรามีราคะใจของเรามีโทสะก็รู้ว่าใจของเรามีโทสะใจของเรามีโมหะก็รู้ว่าใจของเรามีโมหะใจของเราไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะใจของเราไม่มีโทสะก็รู้ว่าใจของเราไม่มีโทสะใจของเราไม่มีโมหะก็รู้ว่าใจของเราไม่มีโมหะปยานใหญ่สัจธรรมขั้นวิชานั้นนับว่าใจที่มีราคะเป็นบุคคลชนิดปุถุชนยังอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกิยะนี่บุคคลชนิดหนึ่งบุคคลที่มีราคะนี่เป็นใจมงของบุคคลชนิดปุถุชนหรือถ้าตกสู่โลกที่เรียกว่าอบายก็เป็นสัตว์นรกเพราะอาการหนักมีราคะมากนั่นก็เป็นสัตว์นรกก็เป็นบุคคลอีกชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันคือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใจเป็นสัตว์ชนิดนั้นใจเป็นบุคคลปุถุชนนะส่วนใจที่ไม่มีราคะนั้นเป็นพรหมสัตว์หรือเป็นบุคคลชนิดอาริยะอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกุตระมันต่างกันปรโลกคนละโลกใจสัตว์หรือใจบุคคลนั่นเป็นปุถุชนเป็นบุคคลชนิดปุถุชนหรือเป็นสัตว์นรกนี่เป็นพรหมสัตว์เป็นอาริยะบุคคลใจสัตว์อย่างนี้เป็นคนละสัตว์มันปรสัตตานังปรปุคคลานังอย่างนี้ you see นะเข้าใจให้ชัดไม่ใช่ไปเป็นนั่งเข้าใจใจบุคคลอื่นไอ้อย่างนั้นน่ะมันสามัญพูดกันเป็นภาษาคนแล้วก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่รู้กันอยู่อย่างนั้นมันก็ปฏิบัติไม่ถูกทุกทีเพราะงั้นก็เลยไปหลงเก่งก็เลยไปศรัทธาผิดคนศรัทธาลูกศิษย์คันธารีลูกศิษย์นี่เรื่องอาเทศนี่ของมณิกาฤาษีมณิกาวิชามณิกาของชาวมณิกาแคว้นมณิกาเขาสอนกันอยู่ในแคว้นนั้นโอ้โหคนเก่งวิชานี้นะแคว้นนั้นในยุคที่พระเจ้ามีหมดนั่นฤาษีมณิกาเขาสอนอาเทศนาปาฏิหาริย์กันนั่นมันเรื่องของเขาแต่พระเจ้าได้สอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ถ้าเป็นเจโตปริยานเป็นอย่างนี้รู้ใจบุคคลอื่นรู้อย่างนี้บุคคลที่เป็นใจในใจมันนะสิใจในใจของเรานี่ใจมันเป็นนะมันเป็นสัตว์ใจมันเป็นบุคคลไม่ใช่ร่างกายนี่ไปเป็นบุคคลไม่ใช่ร่างกายนี่ไปเป็นสัตว์เคยเห็นตัวเองเป็นหมาเปล่าไอ้ยาเก่งจริงๆพวกนี้ตาทิพย์ตาทิพย์นะเคยเห็นเราเป็นหมาเนี่ยโอ้โหใจเราเป็นหมาโอ้ยเรานี่มันเหมือนหมาเป็ดหมานี่มันเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องสมมุติโอ้โหเรานี่เหมือนหมาเลยเป็นหมาแท้ๆเลยนี่โง่จังเป็นเดรัจฉานมันโง่ม ันขวางทางนิพพานอยู่เนี่ยเป็นเดรัจฉานขวางทางนิพพานใจเรานั่นน่ะมันขวางกิเลสตัวเรานั่นเป็นขวางมันเป็นใจเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เราตาทิพย์ตาทิพย์มีวิชามีปาฏิหาริย์แต่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่มีตาทิพย์เห็นสัตว์เห็นบุคคลเห็นจริงๆมีญาณเห็นจริงๆนะมีวิชาวิชาหรือญาณญาณทัศนวิเศษเนี่ยวิชาหรือญาณทัศนวิเศษเห็นจริงๆเห็นจริงๆเลยมันเป็นไปได้ไหมเห็นไหมแล้วสอนสิ่งที่เป็นไปได้ยากสอนกันไปโอ้โหไปเรียนอาจารย์มาบางทีคนบางที70แล้วยังไม่เห็นสักทีเลยยังไม่เห็นสัตว์นรกยังไม่เห็นสัตว์สวรรค์สักทีเลยยากกว่านะอาตมาว่าอย่างนั้นน่ะถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมไปปฏิบัติต่างกันเย้งเย้งเย้งอย่างจะเป็นแหมมีฤทธิ์ตาทิพย์โอ้โหไปศึกษากันแทบเป็นแทบตายนั่งหลับตาสะกดจิตสมาธิไปโอ้โหไม่เห็นสักทีดีไม่ดีไปเห็นอุปทานหลอกอีกเยอะอันนี้ต้องเห็นอย่าอุปทานต้องเห็นให้ชัดเจนต้องเข้าใจให้แม่นๆแล้วไปเป็นตาทิพย์ง่ายกว่าทางโน้นด้วยแต่ง่ายแล้วมีสิ่งที่ดีที่จริงถ้าสามารถละล้างสัตว์นรกสัตว์อะไรปุถุชนให้ไปเป็นอริยบุคคลได้อันนี้สิเยี่ยมและเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในสัตว์โลกในสังคมไปมีตาทิพย์อย่างนั้นก็โอ้โหหาเงินเก่งเท่านั้นแหละคนมาขึ้นโอ้โหมันนั่งดูให้ไอ้นนท์ไอ้นี่ให้เขาอาตมาก็เล่นมาแล้วบ้าๆบอๆแบบนี้บรรทัดไหนแล้ววะไม่ค่อยจะจำสักทีเราเนี่ยไม่กำหนดไม่กำหนดนะมันก็ไม่ใช่วิชาที่ไปช่วงช่วยล้างล้างอวิชาของตนเพราะเที่ยวได้เก่งออกไปข้างนอกตนดีไม่ดีเก่งวิเศษนี่ก็จะพาให้ทำให้เกิดมาใช้ป่าตรงนี้ป่ะอ้าว35แล้วเหรออ๋อพรหมสัตว์แล้วเนาะเป็นพรหมสัตว์หรือบุคคลชนิดอริยะอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกุตระใจของเราที่มีลักษณะต่างๆดังกล่าวนั้นก็คือใจที่มีชนิดอื่นใจที่มีชนิดอื่นวงเล็บประอันต่างกันเป็นต้นว่าใจที่มีราคะคือใจของสัตว์ชนิดหนึ่งหรือใจของบุคคลชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากใจที่ไม่มีราคะอันเป็นใจของสัตว์อื่นอีกชนิดหนึ่งปรสัตตานังหรือใจของบุคคลอื่นอีกชนิดหนึ่งปรปุกลานังดังนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เรียกว่าสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นโดยชี้ชัดลงไปที่ใจมนสิสัตว์ชนิดใจมีราคะก็เป็นของสัตว์ชนิดหนึ่งส่วนสัตว์ชนิดใจไม่มีราคะก็เป็นใจของสัตว์อื่นอีกในวงเล็บปรชนิดหนึ่งหรือใจของบุคคลอื่นอีกในวงเล็บปรชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่างๆของสัตว์อื่นวงเล็บปรสัตตานังของบุคคลอื่นวงเล็บปรปุคลานังตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเจโตปริยานเป็นหลักๆสำหรับเป็นเครื่องตรวจวัดใจของตนถึง16ลักษณะพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ135ได้แก่ใจมีราคะก็รู้ว่าใจมีราคะในวงเล็บสราคะใจมีโทสะก็รู้ว่าใจมีโทสะสะโทสะใจมีโมหะก็รู้ว่าใจมีโมหะสะโมหะใจไม่มีราคะก็รู้ว่าใจไม่มีราคะวีตราคะใจที่ไม่มีโทสะก็รู้ว่าใจไม่มีโทสะวีตโทสะใจไม่มีโมหะก็รู้ว่าใจไม่มีโมหะวีตโมหะใจหดหู่ก็รู้ว่าใจหดหู่สังคิตะใจฟุ้งซ่านก็รู้ว่าใจฟุ้งซ่านวิคิตะใจเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะมหคตะใจไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าใจไม่เป็นมหคตะอะมหคตะใจที่มีใจอื่นอีกอันยิ่งกว่านะใจที่มีใจอื่นอีกอันยิ่งกว่าก็รู้ว่าใจที่มีใจอื่นอีกอันยิ่งกว่าวงเล็บแนวสุตระใจที่ไม่มีใจอื่นยิ่งกว่าแล้วก็รู้ว่าใจที่ไม่มีใจอื่นยิ่งกว่าแล้วอนุตระใจเป็นสมาธิก็รู้ว่าใจเป็นสมาธิสมาหิตะใจไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าใจไม่เป็นสมาธิอสมาหิตะใจหลุดพ้นก็รู้ว่าใจหลุดพ้นวิมุตติใจไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าใจไม่หลุดพ้นอวิมุตติต้องมีวิชาที่สามารถรู้ความเป็นสัตว์หรือบุคคลของใจตนเองดังนี้ต่างหากจึงจะล้างละอวิชชาของตนสำเร็จถึงขั้นสุดวิมุตติจบได้ หากพูดตามภาษาให้แยบคายท่องแท้ที่ว่าปรสัตตานังปรปุคคานังเจตสาเจโตปริจจปชานาติและก็แปลกันว่ากำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นในวงเล็บปรสัตตานังของบุคคลอื่นปรปุคคานปรปุคคานังด้วยใจนะนี่แหละประโยคนี้แหละแปลกันว่ากำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจนี้นั้นตนต้องรู้ความเป็นสัตว์อื่นๆในตนหรือความเป็นบุคคลอื่นๆของตนพระพุทธเจ้าทรงอุปมาอุปไมยให้ด้วยว่าเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ำอันใสหน้ามีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝหรือหน้าไม่มีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝท่านได้อ่านตนมองหน้าของตนว่ามันมีไฝหรือไม่มีไฝมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะไม่ได้ไปมองใจใครอื่นๆไปมองหน้าคนอื่นที่ไหนท่านก็เปรียบให้ฟังอยู่นะก็ยังไปมองคนอื่นอยู่นั่นแหละต้องจับนัยยะสำคัญให้แม่นชัดว่าเจโตปริยานก็คือรู้ใจของตนแท้ๆตรงๆดังที่ท่านเปรียบให้ดูหน้าของตนอยู่ตรงๆไม่ใช่ไปดูหน้าของคนอื่นเป็นอันขาดวิชาจึงไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์และไม่ใช่อาเทศนาปาฏิหาริย์แน่นอนแต่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อยู่ชัดๆและต้องแม่นคมจริงๆว่าอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีมีฤทธิเดชลักษณะอย่างไรส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์มีฤทธิเดชแบบไหนฤทธิเดชของอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นคนทั่วไปต่างก็เข้าใจกันดีว่าเป็นลักษณะเก่งกาจประหลาดเกินมนุษย์สามัญเช่นเหาะเหินเดินน้ำดำดินหรืออย่างรู้ใจคนเป็นต้นอันเป็นเรื่องพิเศษอยู่จริงๆแต่ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้โดยเฉพาะไม่เน้นการล้างละกิเลสตัณหาอุปาทานแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นตรงกันข้ามนัยสำคัญเน้นตรงที่สามารถล้างละกิเลสตัณหาอุปาทานหรือล้างอวิชชาด้วยวิชชาของพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยแท้ถ้าแม้นผู้ใดบรรลุวิชชาตามนัยยะที่ยืนยันว่าล้างละอวิชชาหรือล้างละกิเลสตัณหาอุปาทานและเจริญกุศลทั้งปวงเป็นแบบพุทธนี้จริงมีผลปรากฏพิสูจน์ชัดก็ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์และเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะการล้างละอวิชชาก็ดีล้างละกิเลสตัณหาอุปาทานก็ดีมันไม่ใช่เรื่องสามัญที่มนุษย์จะทำได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องวิสามัญที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์จริงๆจึงเรียกผลที่ทำให้ได้สำเร็จนี้ว่าปาฏิหาริย์และที่ล้างละได้ก็เพราะใช้ทฤษฎีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในวงเล็บอนุสาสนีอย่างสัมมาถูกต้องตรงทางจึงเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ย่อมไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์เด็ดขาดยังมีนัยยะสำคัญของคำว่าอวิชชาที่น่ารู้กันให้คมให้แม่นให้ชัดอีกตอนนี้แวะอวิชชาหมดที่สองอวิชชาอวิชชาของคนฉลาดเขาแปลอวิชชาว่าโง่แล้วมันโง่ของคนฉลาดมันเป็นยังไงอวิชชานี่ก็แปลว่าความโง่ใช่ไหมโง่ของคนฉลาดนี่ต้องมาเรียนไปเรียนทำไมล่ะความฉลาดของคนฉลาดเห็นไหมได้ชอบมาเรียนนักเรียนเอาความฉลาดของคนฉลาดมาเรียนเอาความโง่ของคนฉลาดนี่มันยอดตรงนี้สำนักนี้เขาสอนอย่างเงี้ยสอนให้เรียนความโง่ของคนฉลาดอะอวิชชาคำนี้ไม่ใช่หมายความถึงไม่รู้หรือโง่อย่างสามัญนะอวิชชาคำนี้ไม่ใช่หมายถึงไม่รู้หรือว่าโง่อย่างสามัญมันมีสาระพิเศษที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีๆคนมีอวิชชาไม่ใช่เป็นคนโง่หรือไม่รู้แบบพูดด้อยความฉลาดที่โง่ๆทึบๆหรือว่าไม่เฉลียวฉลาดหรือเป็นคนด้อยในชาวไวไหวพริบเป็นคนมี IQ ต่ำซึ่งหมายถึงไม่ฉลาดกว้างๆคลุมไปหมดอวิชชาไม่ใช่เช่นนั้นนะคนอวิชชานั่นคือคนที่เฉลียวฉลาดสุดยอดอัจฉริยะสุดยอดแห่งคนที่มีชาวไวไหวพริบหรือคือยอดแห่งคนที่มี IQ สูงสุดก็ได้ แต่อัจฉริยะบุคคลผู้นี้มีอวิชชามีความไม่รู้หรือโง่เฉพาะเรื่องโลกุตระกล่าวคือไม่มีวิชาพอที่จะสามารถลดละโลกธรรมหรือไม่มีความรู้ที่เป็นวิชา9พอจะใช้ลดกิเลสจากโลกียะได้นั่นเองคนพวกนี้เนี่ยเรียนจบสูงมากมายได้ฉะนั้นแต่ก็เอาวิชาอยู่นั่นเอาวิชาไม่ใช่แปลว่าไม่รู้ที่หมายถึงโง่อันรวมไปหมดว่าไม่ฉลาดหรือโง่ในทุกเรื่องทุกอย่างผู้มีความฉลาดเยี่ยมมีชาวไวไหวพริบยอดอัจฉริยะแต่ไม่รู้เท่าทันโลกียะหรือไม่แม้หรือแม้จะรู้บ้างถ้าว่าไม่มีวิชา9ถึงขั้นที่จะทำให้ตนมาถึงขั้นที่จะทำตนให้หลุดพ้นโลกียะได้ชนีต่างหากคือคนมีอวิชชาเป็นคนที่ยังไม่รู้เป้าแท้เนื้อแท้ของโลกุตระและเพราะไม่รู้เท่าทันโลกิยะนี่เองจึงยิ่งเก่งยิ่งได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งหลงมันยิ่งผูกตนเองเป็นธาตุโลกียะให้จมลึกไปกับความสลับซับซ้อนที่ยิ่งรู้ยากจึงยิ่งมัดตัวเองหลงมืดซ้ำซ้อนเข้าไปอีกก็จมหนักติดหนักยิ่งขึ้นมองเห็นบ้างไหมคนติดหนักพวกนี้นั่นแหละถ้าเราปล่อยได้เราคลายได้เราจางคลายออกมาได้เราก็จะเกิดดวงตาแห่งธรรมมองคนอื่นออกเห็นโอ้จมหนักหนอหนักหนอหนักหนอแล้วก็ยังเน่าลงไปเน่าลงไปหนอจริงๆน่าสงสารเพราะเราจะไม่ริษยาเขาเห็นไหมเราจะไม่ริษยาโทไปชมเลยนะแล้วประจมหนักขนาดนี้แล้วมันจะขึ้นไหวเรอนี่นะเอ็ดอยู่จนโทเลยนะคนที่มีความฉลาดมีชาวไวไหวพริบหรือมี IQ ยอดเยี่ยมแต่เป็นคนอวิชชาหรือโง่ยิ่งชนีเองคือโง่ในเรื่องของโลกุตระหรือมีความฉลาดในเรื่องอะไรสารพัดได้หมดแต่ไม่รู้หรือโง่เฉพาะเรื่องที่จะทำตนหลุดพ้นออกจากโลกียะเท่านั้นนี่คืออวิชชานั่นก็จะฉลาดระดับใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าเขายังไม่รู้เรื่องนี้อยู่นั่นแหละคืออวิชชาอยู่ฉลาดเก่งยอดที่คนยกย่องโอ้โหได้เหรียญได้ตราได้ชั้นได้ยศได้อะไรมากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะผู้สิ้นอวิชชาคือผู้มีวิชชาสมบูรณ์หรือมีความฉลาดในเรื่องอะไรสารพัดได้หมดแต่ไม่รู้เรื่องหรือโง่เฉพาะเรื่องที่ทำตนหลุดพ้นจากโลกียะเท่านั้นผู้สิ้นอวิชชาคือผู้มีวิชชาสมบูรณ์นั่นคือผู้รู้แจ้งในโลกธรรมหรือโลกียธรรมสมบูรณ์และไม่หลงติดยึดในโลกธรรมแล้วเป็นผู้อยู่เหนือโลกธรรมได้แล้วหรือชื่อว่าเป็นผู้มีโลกุตตรธรรมถึงขั้นสูงสุดแต่อาจจะไม่ฉลาดหรือไม่เก่งอะไรมากนักในเรื่องของการมีชาวไวไหวพริบโดยเฉพาะไม่เก่งหรือไม่ฉลาดในการล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญล่าโลกียสุขมาบำเรอตนเองเพราะฉะนั้นเราจะล่าลาบล่ายศไม่เก่งล่าสรรเสริญไม่เก่งล่าโลกียสุขมาบำเรอตนไม่เก่งไม่ต้องไปน้อยใจเลยนะแต่ก็เคยน้อยใจมาแล้วลาลาบสู่เขาไม่ได้ลายศสู่เขาไม่ได้ลาสันเสริญสู่เขาไม่ได้ลาโลกียสุขมาเสพแม้เสพไม่สู่เขาไม่ได้เขาเสพได้เหนือชั้นกับเราเขาเสพโลกียสุขได้แหมวิจิตพิสดารกับเราเสพโลกียสุขได้สูงส่งกับเราแล้วก็ไปริษยาเขาเคยแข่งเขามาแล้วแพ้ซะดีๆอย่าไปแข่งเขาเลยผู้หมดอวิชชาอย่างสมบูรณ์สุดนั้นจะไม่ล่าลาบยศสรรเสริญโลกีสุขโลกียสุขให้แก่ตนเองอีกเลยแต่ท่านจะขยันหมั่นเพียรทำงานทำการจึงสามารถมีลาบมากแต่ท่านก็จะไม่สะสมหรือไม่ติดยึดยศหรือตำแหน่งนั้นอาจจะมีผู้มอบให้ท่านก็ได้แต่ท่านก็ไม่ติดไม่ยึดแน่ๆและแน่ๆอีกว่าท่านจะได้รับการสรรเสริญเยินยอจากผู้รู้คุณค่าแท้ของท่าน ซึ่งท่านก็ไม่ติดไม่ยึดอีกแน่สำหรับโลกียสุขนั้นท่านศูนย์ไม่มีในอารมณ์อารมณ์ก็คืออิโมชันนี่นะไม่มีในอารมณ์ของท่านเด็ดขาดท่านจะมีก็แต่วูปสมสุขหรือความไม่มีทุกข์อริยสัจอย่างสนิทซึ่งมันไม่ใช่อารมณ์สุขแบบโลกียะที่ใครจะพึงเดาเอานะลวงตนไว้ในโลกียะนะดูสิเราก็เคยถูกลวงมาแล้วนะคนที่มีอวิชชาเต็มภูมิแม้จะเป็นอัจฉริยะมีความฉลาดเยี่ยมยอดปานใดจึงไม่สามารถรู้แจ้งความเป็นผู้ตกอยู่ในวังวนของโลกีเพราะฉะนั้นตนเองหากตกจมลงไปในวังวนในวงวนนะวงวนของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขจนลึกลมจมหนักย่อมไม่อาจจะรู้จักความทารุณแสบเผ็ดหยาบคายของลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นได้ง่ายๆเลยพระไตรปิฎกเล่ม7ข้อ359ถึง360พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดถ้อยชัดคำว่าลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรที่เกิดในครรภ์ย่อมฆ่าแม่ม้าอัสดรฉันนั้นแล้วมันก็ฆ่ามามากแล้วหลับยศสันเสริญโลกีสุขเนี่ยลูกม้าอัสดรฆ่าฆ่าแม่ม้าที่เกิดในครรภ์มันฆ่านี่เขามันเป็นสัตว์ชนิดนั้นแล้วคนนี่ก็ถูกไอ้หลับยศสันเสริญโลกีสุขนี่ฆ่าตายต่อหน้าต่อตามันอย่างจมตายโอ้โหอาตมาเห็นเลือดชกเลยจมถูกหลับยศสันเสริญโลกีสุขฆ่าดิ้นกระเด้ากระเด้านั่นนะเลือดศกเห็นจริงๆเห็นคาตาเลยใครเห็นไหมในพระไตรปิฎกเล่ม16ตั้งแต่ข้อ537พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับโทษภัยของลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอไว้จนถึงข้อ598ว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอทารุณแสบเผ็ดหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าปยานใหญ่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนี้ข้อ580ถึง581พระพุทธเจ้าตรัสถึงความร้ายกาจของลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนี้ว่าเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ปานนั้นทีเดียวและพระองค์ทรงกล่าวอธิบายว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอไม่เป็นอันตรายแก่เจโตวิมุตต์อันไม่กลับกำเริบของภิกษุผู้เป็นอรหันต์ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวยืนยันว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเป็นอันตรายแก่ทำเครื่องนะธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่พระอรหันต์แม้บรรลุธรรมแล้วก็ยังเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกระตือรือร้นนะโมเลปปะหิตะอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงเตือนย้ำให้พึงสังวรแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีภัยต่อเรียกวิหารธรรมนะธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสุขวิหารธรรมยังเป็นภัยต่อสุขวิหารธรรมของพระอรหันต์ด้วยนะดังนั้นเรื่องลาภยศสรรเสริญโลกีสุขจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คนจะปล่อยปละละเลยไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งถ่องแท้และเรื่องจิตเจตสิกอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่อง IQ หรือความฉลาดมีชาววัยไหวพริบกรรมกริยาและบทบาทของคนที่เกิดมาจากพลังงาน IQ สูงๆนั้นมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันเจ้าความฉลาดนี่แหละที่มันมีฤทธิ์ทำร้ายคนทำร้ายสังคมทำร้ายประเทศชาติมานักต่อนักตราบเท่าที่มันดีแต่ฉลาดดีแต่เก่งดีแต่ IQ สูงส่งทว่าไม่มีเนื้อแท้ของความจริงที่เป็นคุณธรรมเพียงพอถึงขั้นโลกุตระอย่างนี้เยอะแล้วก็ส่งเสริมแต่ความฉลาดแบบ IQ แบบสูงอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเสริม IQ มาก็ยังดีว่าเข้าไปหาอารมณ์คนตัวเองบ้างพัฒนาอารมณ์บ้าง แต่ก็ยังไม่ละเอียดถ้าศึกษาพุทธศาสนาแล้วจะเรียนรู้อารมณ์วิเคราะห์เวทนาในเวทนาเวทนานี่คืออารมณ์นี้เข้าไปอีกจังละเอียดล้างสิ่งที่ควรล้างละสิ่งที่ควรละด้วยวิชาเข้าไปอีกลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งจะเป็นคนที่มี EQ วิเศษโลกุตระเลยนะนะแต่ทีนี้คนพวกนี้เนี่ยเขามี IQ สูงก็ตามแต่ว่าไม่มีเนื้อแท้ของความจริงของคุณธรรมที่เข้าขั้นโลกุตระเพราะงั้นเราจะแก้ปัญหาหรือว่าเราจะไปช่วยสังคมเนี่ยแก้ไม่ได้ทุกวันนี้แข่งขันกันทางโลกียะ IQ สูงหรือแม้จะมีความรู้ในเรื่อง EQ รู้จักอารมณ์แล้วก็ปรับอารมณ์แบบโลกที่เขาสอนกันเนี่ยนะก็เสแสร้งพรีเทนเดอร์เพราะกดข่มเพราะอะไรแฝงๆพลางๆเปลือกทำอย่างนั้นมันยังไม่จริงหรอกมันไม่เกิดจริงไม่ถึงขั้นจิตเกิดจิตเปลี่ยนเป็นสัตว์โลกใหม่มันไม่ถึงขั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยกดข่มหรือว่าหาวิธีเนี่ยทำให้คนอื่นเขาดูว่าเราดีดีดีดีดีเสร็จแล้วเราก็ได้ลาภได้สันโดษสุขได้มากๆขึ้นแล้วเนี่ยแตกดีแตกเพราะว่าลาภยศเสริญโลกีสุขพวกนั้นมันมีฤทธิ์มันทำให้สิ่งที่เราได้แค่คลุมคลุมกดกดคมคมหรือว่าทำอะไรไว้แสงแสงแสงไว้มันไอ้ที่มันร้ายแรงลาภมากยศมากสันเสริญมากอำนาจมากอะไรมากๆเขามันกิเลสพวกนี้มันแรงเข้ามันระเบิดมันไม่สนิทมันไม่เด็ดขาดมันไม่ล้างอย่างชัดเจนมันไม่ล้างอย่างถึงรากถึงโคนไม่ล้างอย่างถึงตัณหาถึงเนื้อถึงสมุทัยอย่างศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันไม่ใช่หลักประกันที่แท้จริงนะพวกเรานี่จะต้องเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ให้ได้เป็นที่แท้จริงถึงจะไปแก้อนุนได้ไม่งั้นคุณก็ไปแก้ลองๆลำๆลองๆอยู่งั้นน่ะคุณจะไปสู้ยังไงไปชัดไปทำยังไงมันก็ไม่ชัดหรอกไม่จริงแก้ได้แค่ระดับใดระดับหนึ่งได้ระดับใดระดับเท่านั้นมันไม่ถึงจุดสมบูรณ์สุดเพราะจะต้องมีหลักประกันอันสมบูรณ์ส่วนนี้จึงจะไปแก้ได้ไม่ใช่ชาติเดียวบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่100 ปี 100 ปีไม่เสร็จหมดไม่ถึงขั้นผลที่น่าชมชื่นหรอกมันเลวร้ายหนักหนาสาหัสโลกียะมาถึงวันนี้แล้วมันจัดจ้านขนาดหนักเพราะมันไม่มีทางที่จะแก้ได้ด้วยโลกียะแก้โลกียะต้องเอาโลกุตระไปแก้โลกียะเนี่ยอาตมาพูดกับพวกเราฟังเข้าใจพวกเราฟังอาตมาเชื่อว่าเข้าใจแล้วก็จะเอาไปทำได้ข้างนอกเขาไม่ได้เรียนเลยเขายังอีกนานเขายังอีกนานเพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนรู้และยังไม่ได้สั่งสมพวกนี้แต่ก็จะไปดูถูกเขาไม่ได้หรอกคนพวกนี้อาจจะมีบารมียังไม่ถึงเวลาเขาก็ได้คนเหล่านั้นสักวันหนึ่งเขาอาจจะคนมีบารมีแล้วก็จะได้มาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาแต่พวกเราก็ต้องเอาให้ได้เมื่อได้แล้วนี่ก็ทำต่อไปแม้คุณตายชาตินี้ชาติหน้าขอให้มันได้ก่อนเธอเป็นโสดาสกิทาแล้วไม่ต้องกลัวถ้ามันยังไม่ได้แล้วไม่ใช่หลักประกันนะในชีวิตชาตินี้เอาให้ได้แล้วอย่าไปประมาทมันอาจจะหลงผิดว่านึกว่าเราได้นะโสดาแต่ที่แท้ยังไม่ทันได้โสดาหรอกแต่เราเพลินคนเรามันหลงได้หลงเก่งนะนึกว่าเราได้เข้าใจภาษามากๆนี่เข้าใจดีแต่เราอ่านจิตวิญญาณจริงๆนี่เราอ่านไม่เก่งเท่าไหร่เพราะเราจะลวงตัวเองถ้าลวงตัวเองแล้วล่ะแหมแล้วนึกว่าเราได้เสร็จแล้วตายมันไม่จริงอ่ะใช่มั้ยตายแล้วมันไม่ได้มาเกิดเป็นคนนะมันเกิดไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ลงนรกไปเป็นเดรัจฉานอะไรก็ไม่รู้เพราะมันไม่จริงมันหลงตัวเองอ่ะนะเพราะงั้นต้องเผื่อไว้เอาให้ชัดเจนเลยมีญาณเห็นโอ้โหเรานี่ขั้นแม่เรื่องกามเนี่ยเอาถึงขั้นอนาคามีเลยไม่มีกามเลยถึงขั้นอัตตามานะก็ลดไปจนกระทั่งโอ้โหขนาดนี้เลยเผื่อไว้ยิ่งเจริญชาตินี่แน่ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนอีกแล้วจะมาสร้างกันต่อจะกอบกู้ชาติกอบกู้มนุษย์ชาติกอบกู้ประเทศอะไรจะกอบกู้ได้มันกอบกู้แค่10ปี20ปี50ปีไม่พอหรอกมันหยาบมันหนามันร้ายแรงแล้วมันต้องกู้กันใช้เวลาหน่อยเพราะอาตมาถึงเผื่อไว้ถึง500ปีเผื่อไว้500ปีเอาจริงเผื่อไว้งั้นน่ะแต่ถ้าเผื่อว่าพวกคุณช่วยกันมากๆมากๆขึ้นไม่ถึง500ปีไม่ถึงหรอกไม่ถึงจริงๆถ้าอาตมาบอกเหตุผลแล้วมันไม่ถึงอย่างไรเพราะมันไม่มีทางไปแล้วจริงๆมันหยาบคายมากแล้วคนมันเห็นทุกข์มันไม่มีทางออกนะแล้วมันก็ยังไม่เข้าตาจนน่ะผงยังไม่เข้าตาตัวเองเพราะมันหนักเข้าแล้วมันไม่มีทางไปจริงๆมันก็ต้องมาทางนี้ เพราะทางนี้เรายิ้มบอกแน่ๆมาสิมาสิทางโน้นจะตายหน้าชักตาตั้งเนี่ยทำไงเราก็ยิ้มมันก็ต้องมามันเห็นเรายิ้มได้มันต้องมาอ้าวจริงเอาจริงๆใช่ไหมนึกออกไหมอาตมาแสดงภาพให้ดูจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขามันทุกข์จริงๆแล้วมันโอ้โหจะยิ้มก็ยิ้มก็ยิ้มเบี้ยวยิ้มไม่ออกอะพอเรายิ้มหวานชื่นใจอยู่นี่มาสิมาสิมาให้ได้ขนาดมาเงี้ยจะเข้าไม่ได้เลยนะมันเหมือนกับสีดากับทศกัณฐ์นะสีดาสีซีตะนี่แปลว่าเย็นทศกัณฐ์นี่เก่งยังไงก็เข้าใกล้ไม่ได้มันร้อนร้อนร้อนหมดเลยเพราะแกเป็นคนนรกคนร้อนมันเข้าใกล้สีดาไม่ได้นี่เป็นธรรมะเป็นธรรมทิฏฐานเข้าไม่ได้ใครเคยอ่านรามเกียรติ์ทศกัณฐ์สีดานี่สีดาเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้หรอกมันร้อนเพราะนี่ก็เหมือนกันถ้าคนไม่มีบุญจริงๆเข้ามาก็ยากร้อนนอกจากจะทนเอาพยายามภาคเพียรอุตสาหะทุกร้อนยังไงก็มันเดือดร้อนยังไงก็ตนเองก็ภาคเพียรเข้ามาให้ได้สักคนมีบารมีบ้างก็เข้ามาได้เพราะยังมีอยู่ข้างนอกยังมีบารมีอยู่ยังไม่ถึงตาจนยังไม่ถึงตาจนพอตาจนคนมีบารมีข้างนอกยังมีอยู่เหมือนกันถึงตาจนก็จะรู้จะเห็นนะไม่มีทางไปต้องมองต้องเห็นอ้อแล้วเขามีปัญญาแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาได้สำหรับบุคคลบางบุคคลนะเอาละสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อน